الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى يا تاغ وقت فرمائلو موسى عليه السلام لفتاه والخادم تا لا ابرح امشي بم جزب روانيم حتى ابلغ تردي چورسي غم مجمع البحرين زيد جمكي دود دو دريا بنو سمندر نوتا او ام مدويه قبا یا زمبڑ زڈیر زمانا اگر کڈیر زمان زلاڑم اے موسیٰ علیہ السلام حدیث دے بخاری شریف کی راغلی دی او دا حدیث امام مسلم او امام بخاری رحمہم اللہ دوارو ذکر کرے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی داوری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی فرمائی لی چی موسیٰ علیہ السلام ادری دلیو او خود بیوی وعظ و نسیت کولو بنی اسرائیلو کی نتپوستی اوشو چی کمی او پا خلقو کلو عالم نے ناغی و فرمائل چیزو او دا خبر درستا و جایز دا زکا نبی عمر علم پا داغ وقت کی دبل حچا سر نوی اللہ تا خوخ داتی و چی دی فرمائلے وی چی بس اللہ خپوی ہی گی نو رب کریم ور تا وحیو کا چیز ما یو بند دے او کمزه کی چې د وسمندرو نا دریاونه جمع کیږي التره هغه په بازي مسائلو کې د تاسو نزيات پويږي نو موسی عليه السلام رب دا کسبا دا شخصیت دا پیغمبر خضر عليه السلام بز څنګه مومم ویزان سره یو ریچوه مئے والا او زان سره پتیلی کی کیلا کمزے کی چی رک دیکو او پدی کی سارا لا فہو ثم نو آب دغزے کی وی نداد موسیٰ علیہ السلام علمی سفر دے زان سره گور خادم امر گرے کڑے ارستو براشی دلمی سفر خرچیم زان سر راغستی و اذ قال موسیٰ آیات کاغ وقت چی فرمائلیو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام لفتاہو خپل خادمتا لا ابرحو امیشا بیم چی روان بیم او دا علمی سفر بم جاریوی حتی ابلغ تردی چورسیگم مجمع البحرین زید جمک دود دو سمندر نتا اے قرآن مجمع البحرین ویلے چکمزے کی دئی ملاوی گی او بل سر نزدی کی گی و قرآن دا ندی ویلی چی دا دو سمندر نکمو او ندا الله د حبيب نه په یو مرفوع حديث کې د دې ذکر راغله د تاریخي خبر علماو ذکر کړی دي سو کوئی بحر فارس او بحر روم ته مراد ده چاویلی بحر اردن او بحر قلزم ته مراد ده خوچا چه بحر فارس او بحر روم ویلی نو ایدا خو ملاوی گینا وی کی دیشی ملاوی دون مراد ددائی دیو بل سر نزدی کی دلی بازو ای افریقا کی او دو دریا بننی اواز وی مجمع البحرین چې کمزه کې دریا دجلا او فرات دا په خلیج فارس کې ورغورځيږي. په هر حال الله مجمع البحرین ذکر کړي او تعین نه دې کړي او ندا الله رسول صلی الله علیه وسلم سویلی او امد یحقبا یا زمبز ډیر زمانہ حقوق دا ډیر زمانی ثوی یا بزمز ډیر زمانہ اواز مفسرین وای وای او امد یذید کلو محذوف ده ولو امد یا حقبا اگر کلاړم ز ډیر زمانہ حقوق دا بازی وی اتیاو کالو لوی اگر آیات مبارکہ کی منگو تاسولا دا خیچ دیلم د زیاتی د پارا سفر ایو خو ضروری علم وی فرضی یو زیاتی علم دے چی آغا سفر ازنو خدا غی د پارا منگورا انبیاء علیہم السلام سفر کرے اگر په سفر کې ځان سره خادم او مرګره روان کړي نو کده چا وسوی په علمی سفر کې او ځان سره خادم روان ای داوم د موسی علیه السلام یو سنت پوره کی او د علماو د نیکانو ملاقات یو لوی غنیمت دی اگر کډیر لری وی او دا د سلف صالحینو طریقه وا د خپل پیغمبر دی وی خبر د پار زرګونه بلا مزل کړي جابر رضی الله نو یو میاش پیدل مزل کړو او د مدینه رسول صلی الله علیه وسلم نراغله د شام تا او یو حدیث د پاره د دمر سفر کړي دا خادم او د موسی علیه السلام خدمت وکونو اداد شریعت غخولی آداب دی چه خادم تیم د فتا نم ورکو خادم تی د فتا نم ورکو او د حقوب بارک موارد الحقوبا سوکو یو یاو کالو لوی سوکو یتیاو لوی اباد علماء وی ویدا د زمانی او مقدار ثوی چې غیر محدود ده فلما بلغ هر کله چې رسیدلو دا دواړه مجمع بینهما زید جمع کې دود دی دواړو سمندرونو تا نو موسی علیہ السلام ستړی شو د غلطه ودشو او هغه فتا او خادم ویخ ناس دی نو دا مې د تیلی نه حرکت شروع کو الله پکې ژوند راوستو او دریاب ته ورټو کو نو خادم وی چې موسی علیه السلام را ویخ شي زب ورته خبر را یاد کم پس را ویخ شو نو بس روان شو دا نه هېر شو هر کله چې رسیدلو دا دواړه زید جمع کې دو بینه ما د دې دواړو تا نسیا حوتهما له هر کله دې دواړو مې د دې دواړو فتخذ سبيله نیولوا دی مې خپل لارا فل بحر په سمندر کې سربا د سورنګ په شکل کې سربا مسلک ته وای عیدت لوزه ته وای ځان ته یو لار جوړه کا او غلار ور په سروانه دنا دی خادم وچ موسی علیہ السلام راویخشی نو زب ور ترا یاد کم او چې کله راویخشو نو هیر شول دی د دو رضی او دو شپی وی بیا لارل فانت و لق بقیت یومی هما و لیلت هما دی دمروگت سفرو کو فلما جا وزا هر کل چور تیر شو دا دواړه د دغزه د مقصد نا قال موسی علیہ السلام فرمایلی ولحد لفتاه خپل خادم تا آتنا غداءنا روڑا منت غداءنا سبانا ریز منگا ایدسار نوالی تردی ساخت پوری خوراک اسکاکت غدا وی ورا موسیٰ علیہ السلام د سفر زامان زان سراغستے نوکد چاوشوی او علمی سفر کئی نو خبر داده چې خرچم خپلو کی ځکه بدنم د الله په لار کې لګیدلې نو چې مال بولګي او قربانی خ کامل مکمل شي لقد لقينا بشکر رسیدلې د مونتا من سفرنا د سفر زمونا هاذا چې داده نسو باستر والے او موسیٰ علیہ السلام ترغی و استر نشو چی دا مقصد دا زین و رو آوڑی دو او دا غداسو یوم ایو چی اغی مالگینو او پا مالگا کی پوخ کڑیو او دے زان سر پتی لئی کی اچولیو او د دینه بدی غدا او عشا کولا غټ مېو د سارو د ماخام خوراک به دا غي نکولو قال خادم موسی عليه السلام توي ارئتا خبر را کتما تا از وینا کله چې مونږ زه دی ولې ویل سخرتي اغه کانی سرا چتا سوارام کولو زوی خوم فإني نسيت الحوت نبيشك ما هر کړه ولته مې اخو دریاب ته ور ټوب کړه او د تھیلینا وما انساني هو او نو هر کړه زمانه دا مې مگر شیطان ان نذكره دا شرايات کم زدا تا شتا واتخذ سبيله او نیولی و مئیخ پللارا فی البحر پسمندر کے عجبا عجیبا اے عجیبا و ناشنا لارے نیولی و حدل تبازی علماء سلف و ذکر کری دی وی گورا موسیٰ علیہ السلام در افسر سلوی خرز مناجات کڑیو دلتا تو عام معام تا احتیاج ندی راغلے او کل چی دا اللہ دا ملاقات پزے دا بشر ملاقات تزی نگورا لگا ورطو رسیدا او ستڑے والے ورطو رسیدو ادی کدام دلیل دے دا جواز انسان د دې خبر ورکول شي چې د درد او بيماري او لګو رسېدا ادا د رضان منافيني چرز خونن او ګم ثګم نیولې واغلار په دریاب کې عجبن عجيبا قال موسی عليه السلام فرمایلی ذالک دا خود غزه و ما کننا نبغی چه مونگه لٹو دا غزه پا طلب و تالاش کی خومنگ روتیو فرتد دا نرو گرزی دل دا دوارا علا آثار ما پا قدمون اخپلو قصو سوا واپس راتن کیو اے واپس راتلل دخپلو قدمونو پسے فوجدا مندلیو دے دوارو عبدا من عبادنا یو بندز مند بندگانونا او دا بندسو کو جمہور وئی دا خضر علیہ السلامو ورد دی لفظ پویلو کی علماء مختلف زبد د دې اسم کې مختلف اقوال یودا چې خادر په فتح د خاصر ده دویم دا ده ند خوابان کسر ده او زواد بان کسر ده او دا زواد کل ساکن کی گیم نو خدر او خدر عداد دی لقب ده لکه امام بخاری رحم الله ذکر کړی دی دا د دوی څو لقب دی په اوچو وخو باندې کیناسل بخاری شریف کې راغلی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای نو چې پاسې دو هغه تک شنو اوچو وخو باندې کیناستو نو چې پاسې دو نو هغه تک سو تک شنو امام ابن کثیر وای چې دا د تاریخ او د قران او سنت د ټولو امام نه وای خپل نوم او بلیا ابن ملکان دا حاضر لقب ده فوجد عبدا من عبادنا مندل او د دوالو یو بندا زموند بندگانو نا آتیناه رحمتا من عندنا ورکڑو مونگا غیتا رحمت زمونگ دا طرفنا اے رحمتنا مراد دیجے کی نبوت دے پیغمبری میں ورکڑوا وعلمناه من لدنا علما علم میں ورکڑو ایتا زمونگ دا طرفنا علم اے دا باطنو خبرو فمعرفت الله په حکړو او د دې وਹੀ به ورته کولا وګوره دلته علماء کرامو ذکر کړی وای مجموعی لحاظ سره موسی علیه السلام درجو چتوا خو په دې اعتبار خضر علیه السلام اوچتو چې ای تدباز فوټو خبرو د وਹੀ په ذریعہ علم ورکړو د دې کتاب شوا یو افضل د علم د فارزی مبذول تا قال له موسی اے موسی علیہ السلام راغ او حدیث کی دا سر راغلی دای صادر غسته اوس فین د سر او د خود لان دی رات او کړه وو دو موسی علیہ السلام سلام واچولو سلام یو اجولو نو ای ساسر سرغن کوی شو کی وی موسی وی کوم موسی وی موسی د بنی اسرائیلو صدا پار راغله تا ته الله سلم درکړې داغي تعلیم و ما تراکه قال له موسی فرمایلی و وی ته موسی علیه السلام هل اتبعک آیا زستاسو تابداری نکوم وردا پڑیر نرمی او پادف سریو درخواست دے حل اتبعو کا آیا زتابداری نکوم ستاسو علا انتو علمانی پدی شرچ تاسو بتالیم راکوی ماتا مما دا وسنا علم ترشدا چ تعلیم در کړه شوه د تاسو ته د هدایت نام قال خضر علیہ السلام ورته وی اے ما ته الله یو علم را کړه غ تاسو سره نشتا او تاسو سره یو علم نه ما سره نشتا زب یو کار کوم ته وداغي په حقیقت نه پوهيږي انبي چې یو کار ګوري او سرغن منکر وي نو هغه چپ نه پاتې کیږي قال خضر عليه السلام فرمایلیو انك بشکت لن تستطيع هرگز وس او طاقت نشي لرله معي صبر زما سرد صبر کولو اذی آیات کی دلیل دے علماء وئی چې متعلم طالب العلم دے بد عالم تابیوی اگر کمراتبو کی فرق وی اید موسیٰ علیہ السلام لوی مرتب دا خوچ طالب العلمی نبیاب دخل استاز و معلم تابیوی تبد آغی تابیوی وکيف تصبر يلتوي تب صبر انكي نبي اخذ صبر په صفت موصوفي عذر پیش کوي وکيف تصبر اويد الله پیغمبر موسى كليم الله عليه السلام تاسو بسنګ صبر کوي الا ما فاغس لم تحت به خبرا چه ها تبنی کڑی تا پاغی بان دیلمنا ایتو داغی پا حقیقت پوئی گینا ما تب اللہ وحی کڑی ظاہرن بتاسو تا غشے نارواخ کاری او نبی پا نارواو چپکی گینا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلی ست جدنی زرد چوب مومی ما ان شاء الله صابرا قد الله وخشي صبرناك ولا اعصي لك امرا او زمنا فرماني لكم تعالى استاد اوكار زب استاد اوكار نا فرماني لكم قال خضر عليه السلام ورت فرمایلی فین تبعتنی کچرت زما پس را روانی گی او زما تا بیداری کے فلا تسألنی عن شین نمانا بتا پوسنکے دیو شیبارک چیزی کو حتی احدث لکا منہ ذکرام تردی چیز بیانو کم تالد دین ذکرن بیان کول اجما در تداغی حقیقت نی بیان کڑے نو تاسو به زمان داغی تپوس نکوئی بس شرطونا مکرر شل نو روان شل فانطلقا تلیو دادوارا حتی تردی اذا رکبا فی السفینتی سوارشیو دوارا پا کشتائی کی اے بخاری شریف کی راغلی دوار دو سمندر په غاړه روانو دیو کشتی تیرے دا ای سر خبرو کجمو سوار کئی نو کشتی والا خضر علیہ السلام فی جنو فحملوه بغیر نولن نو بی کرائی او بی اجرت دی پا کشتی کی سوار کل دوار پیغمبران پا کشتی کی ناس دی نو خضر علیہ السلام تر خضر و آغستو او یو تختید کشتینا اولڑولا او دا چون کی دا اللہ دا طرف نا حکمو کشتی والا پدی پوی دلنا موسیٰ علیہ السلام کتو چی دے خوئی منگا بی کرائی سوارو کو دی ور تا کشتی ماتی نو موسیٰ علیہ السلام قوم حملونا بغیر نولن یو قوم دے منگے بی کرائی پا کشتی کی سوارکو عمد تیلا سفینتهم او تا دائی کشتی تیرا دوکا فخرقتها نو آغد ماتکا لتغرق اہلها دید پارچ دا کشتی والا غرق کے حتا ادارک با فی السفینه سوار شو دوار په کشتی کې خرقها خضر علیہ السلام غسوری کړوا قال موسی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل اخرقتها آیات دا سوری کا مات دکا ندی کې خوب براشی لتغرق اهلها دې د پاره چې غرق کې اهل دې کشتی لقد جئت شيئا امرا بشکرات ذکریتا یوشی ناشناتا او دام راغلی دوارام بیا پا کشتی کے ناس دیو چرچان رالاو د کشتی پا یو طرف کے ناس تا او مخوکے پا دریاب کی دبولو بیس کلے نو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توئی زما اوستا علم دا اللہ دا علم پا نسبت دا سنے لکا دی چرچنی چی مخوکا کتکا پا سمندر کی سمرکا میرا اوستے نو دا سمندر علم دا اللہ دے یو تشبیح ورکا او دا زمونږ علم دا سیر لکاغی مخوکا لوندکا علم فمانا دا معلوم دے لکا سورہ لکا آیت القرسی کی مویلو ولا یحیطون بشیم من علمیہی ذکر اللہ علم کی کمین رازی او دا اللہ دا معلومات و انتہا نشتا او دیده کی امام ابو العالی رحم اللہ فرمائلی وینو قتل خضر علیہ السلام لرچکل کشتئی ما تولا بغیر د موسیٰ علیہ السلام نا ذکر دا ایدا سے بندو چی دب سکول او اللہ بد سیر عدد دن لرلا د دیو خلق لخولنا مگر آغا چی دا اللہ بخو خوا چوی خی ورطا ځکه که قوم لیدلې نه خو بیا نیولې چې موږ کیشته یو لباته قال خضر علیہ السلام ورته فرمایلی الم اقل آیا ما ویلی نو فرمایلی مینو انک چ بیشک ته د الله پیغمبر موسی علیہ السلام لن تستطیع معی صبرا هرگز وسو طاقت نشی لرل ما سرد صبر ما خطاسو تویلی چیز بیودا سی کار کوم چی تپاغی د صبر وسو طاقت نشی لرل قال لا تو آخذنی موسیٰ علیہ السلام فرمائلی لا تو آخذنی منی سما بما نسیتو فاہغ چیز ما نهیر شویو ولا ترهقني ما چوا پما من امري د کار زمانا عسرا سختي ور دا اول خبره د موسی عليه السلام نا هي رشيوا الله رسول صلى الله عليه وسلم وكانت لولا من موسى نسيانا دا اول تفوس چيو کو ذات نه هير شيو داتی هیر شویو فانت ولقا اگر دا کشتی ورطماتا کوئی دلیل لے چی ولی دارے چی اغد یتیم مال کی کمیرا وستیشی چی دے ہوئی چی دی کمی کی اصلاح دا اے لکہ دا یتیم یو پٹھے رے او د دې یتیم والده هغه د مال پرورش کوي هغه لا پته دی چې یو ظالم دی پټی ته غل شوی نو باجی پکې هغه روان کوي جاړې کو چې دا ظالم یې قبضه نه کړي هغه مقصد دی چې یتیم مال خرابول نه دي د ظالم نه وباسي خدامه د ظالم نه هغه مال څه کوي هغه مال د ظالم د قبضې نه پسې طریقې بار کوي دیو جن امام ابو یوسف رحم الله د فقه یو مسله ذکر کړي اے او ظالم والد او هغه یتیم مال قبضه کوي نو کو ولیدا شي وکړ چر دې فلاټول مال کابو کوي اسی ورثه ورکل او دی یتیم مال بچ کو دی یتیم د محلنا دې نه کې داغه اسلام مقصد دی کده د الک سن ور کوي نو ټول مال یې زی فن طلقا نتلیو دا دوارا حتی تردی اذا لقیا غلاما ملاو شیو دوارا دیو لکسرا فقتلہو نخزر علیہ السلام اغا قتل کڑیو اے حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دوارا پیغمبران روان دی یو ما شمد ما شمانو سرلو بی کئی نراوی نیو او زبح کو پچاڑی ترمیدی شریف کی دا سراغلیو سی ہے نو کی وی بیاد کشتی نراکوشول بیاد سمندر پغاڑ روان دی یو ماشومیو کتو ماشومانو سر لوبی کولی نراوی نیو او اغی قتل کو قال موسیٰ علیہ السلام بیا چیو کتو دی راو را ماشومیو وجلو اقتلت نفسا و آیا تا وجل یو نفس زکیتا پاک بغیر نفس بغیر د بدلی د نفس نا لقد جئت شيئا نكرا بشکتا خرات کلی او شی ډیر ناشنا تا او دې دې کوم دا معصوم چې وجنی نو نور خلکو نه کتلې امام ابو العالی او صرف موسی علیہ السلام کتو یکه خلکو لیدې نو بیا خو به د معصوم د قتلولو نه دې بن کړې وې بیا به دې سکړې بن کړې وې د دې غلام بارکې د مفسرین دو قولو نه دي یره ملا معصوم او کدا بالغو ځکه غلام د دې اطلاق په معصومم کیږي او په بالغم کیږي نو دا اهل علم اختلاف دي چې آیا د بالغ کنا نو بعض علما وایي دا بالغ شوکه به کولې د دوه کلو په منځ کې او خپلار دې یو کلی په غټ خاندان کې او مور دې دې بل کلی په غټ خاندان کې وا نو بس دې لپاره د بچاو ذریعہ وا شوکه به کولې نو روی دی او قتل کو او جمهور وای چې دا بالغ نو جمهور علما وای دا بالغ نو ځکه موسی علیه السلام وای نفسا زکیه بغیر نفس زکیه او یو قرد د زاکیه پاک نفس غیته وای چې ګناه نه کړی او لفظ د غلام دا مکسر دا آغا چا بارک استعمالی گی چه بالغ نیم او رستو ویم ویرک دیلوی شوی ویو مورپ نمورپ لار گمرا کول دلتا چا سوال کرے چه معشومی سنگا قتلولو نو ایدی کی اس قسم محال نشتا چه اللہ ددی حکم کرے ہو الا د دې حکم کړو د جمهور بدیدی چې دا معصوم اگر چې باز علما دا وایي چې دا بالغ او جمهور علما وایي چې نه دا سو دا معصوم نه بالغ او مخکې ګور امره نو یو دلته نوکره نوې التکسو الف امرن وی مخکی آیات یو یا ایم کی لقد جیت شیئن امرا ادلتا وی لقد جیت شیئن نکرا دا حلیل میں اختلاف دے وی یو کمی او پک ڈیر پناشنا والی کی ابلغ دے نو یو جماعت وی دا نکرن جگرہ سرگن قتل لے او آغازے کی حبیشتہ ہی سورائی کا نو سرغن قتل نو اد دوبه دو د وجن د قتل توقوا اباظ علماء ان امرن اغف ناشنا والی کی ابلغ نه زکه دل ته نکران کی دی او قتل له او د کشته په سوري کولو کی د غنو قتلو نو د امرن او د نکران چې کمیو په ناشنا والی کی ابلغ ده د علماء کرام او دو قول ندی قال الم اقول لك فرمایلی او خضر علیہ السلام آیا ما تاسو تبیلینو انک چ بیشک تاسو لن تستطیع هرگز وس او طاقت نشی لرله معی صبر زما سرت صبر قال موسی علیہ السلام ورثو انسان تو کانشین کچری ماتا نہ تپوشو کو دیو شبارک بعدها فزد دینا فلا تصاحبنی نو ما بیا ممرگرے کوا اید اللہ حبیب ددی آیات سردا سے فرمائے لیو وَيُوَدِدْنَا ان موسی کان صبرا حتا یقص الله علینا من خبرهما. الله حبیب ورمې غواړي چې موسی علیہ السلام صبر کړي وي چې د دې دواړو اخبار او حالات الله مونږ بیان کړي وي. اواز مفسرین او ذکر کړي او حدیث و اذا الله حبیب رحمت الله علینا وعلى موسی. الله حبیب دا الله رحمت دی پمږ او پ موسی علیہ السلام لو صبر على صاحبه لرا العجب. ایک صبر کړو نو عجیب عجیب سی زونه به قتل لیکن تلوار یو کا. او موسی علیہ السلام ته حیا ورلا چې بار بار دای سکای او زه دې هما ته ویلو چې تاسو باندې کوي هما ته غشې منکر ښکاری وکد دې نه پس می تاسو نه تاسو کو نو ما ممر غره کوا قد بلغتا بشک عبرسیګت مل دنی زماد طرفنا عذرا عذرتا فانطلقا نتلو دا دوارا حتا تردی اذا اتیا اهل قریت راغلیو اهل دیو خارتا ایو خارتا لانل او خاروال بخیلانو استطعما اهلها استطعما اهلها تلبد طعام کڑو دا اهل دینا فابو ایو دویفوهما ننکار کڑے وغ خلقو ددئی دمیل مستیاد دی دوارونا. اگر ضرورت وی نگر پیغمبرانم سوال کڑے دے اکا کل ضرورت وی نبیا سوال ناروا دے لکزم دی پختانو کی دی پختانو عادت دارے چې خپل مدرسو سره هیڅ مدد نه کوي نو مجبورن طالبان وظیفه غواړي. د پنجاب خلکو کدايه دینی غیرت او جذبه اي مدرسو سره مدد کوي نو سمرا بشمار مدارس دي په سند او دارنګ په پنجاب کې هغه کې طالبان وظیفه نه غواړي. ورکه ضرورت وی غواړي نو دا جایز ده. خو خدای چې مسلمانان تعاون کوي او طلبای کرام خاص کر باندې مشومان دا مجبوری نه وی او کوم مجبوری شي نو وظیفه جایز ده سوال جایز ده. پښتنو کې نایو مصیبت ده چې دای منځونه کوي روجیب نشي ته کافلم کینی او یو پیسې بدل زړه نه لګي زم دي علماء لیکلي بعض مشران وی وی دمون دی ملکی دری کسما خلق دی وی دی سن بعض مالدارا خلق دا سرے چڑیر زیادت خرچی پا مدرسو کئی تا سکان تا مدارسو کتل نو دی دنیا دا لوی لوی یونسٹی با محیلی شی دا سی خکولی مدارس دی پسوسو کنالونو کی او چې بي سي مدرسې لور کې دا تفوسم نه کوي چې کوم ځای دی ولاغوري او یواز پنجاب خلک ورکه فای کله تفوسو کې چې کوم ځای دی ولاغولي او د صبح سرحد خلک وي ورکه دا قبول سره حساب کوي په دې په خبره وایي دا د بعضي خلکو مزاج دی. د بعضي خلکو د پښتنو موز ډېر کوي او په دې ځای الله په دین نه دی دیو جنہ پو صوبہ سرحد کی جو سمرہ مدرسی نبس اغیر کی وظیفہ غواری بعضی کی جنہاں لنگر دے نوی دے طالب نا سکے طالب نا ماہانا سالی نوی لما کو غریب خلق کئی جتو اردوی جزر روپای ومامیا شراکے غریب و خلقو دیوی پیسی واس نشتا اب یا چن دارا چی مالدارا سڑے مخب مالدارا ہے او که په بچی سکول وای نو زرګونه پی لګای او قسم دې چې مالدار زړی بچی ته کرایم ورکای ما دې تاسو طالبانی مون سره چې لکونو روپۍ دای کور ته میا شي راځي خو بچی ته کرایا چوزی و نوی کرایا را لرا کئی نا دا پختانو مزاج ده پردی تا خبر آمان دهی پیسا نلگه دا یو لوی نقصان ده زکر پا دی دینی ادارو بانی لگول دا یواز سواب نه دا زمیو دینی فریضه ده لکه دا بچو تسنان نفقه که نو خیرات گتی که پا دی پڑی پڑ پی اولی و خیرات درستو ده پا دی مدرسو کلیمی والا پڑ دی سواب خورستو خبر ازکه که دا نی نو زمون دا بچی با قرآن کم زیده کئی زمون دا معشومان بچی با کم زیده دن زده کئی دا مدرسی خود دین بوزغلی ده دا گوری صرف دا دنی چی او سره ویده سواب گتم د مدرسو و بادول زمون یو ایمانی او دینی فریضه را ځکه کدا مدرسې دي دا بچي په قران دا واړو واړو بچي چې حافظان دي دا کوم ځای کې دي نو په دې فار مدرسې کې چرته شل او چرته لس په دارلو می حقانيه کې به اصل مدرسې دي خدای دې مدرسې نو سار نماز وته نه پورې سبق خای دې دی بال بچته بچي مسلمانان مدد نه کوي دا وسه کوي لږه کمې نه پوښتلو کې ادي په لګور سلورم ایسا قرآن کې د مال لگولو حکم دے نو سلورم ایسا ایمانی کمزوری دا پختنو کې ایمان لسنور کئی دا تالیف لبزور کی زددین پا خاطر دے مختلف اون دو رسوبہ کی تقریبا الحمدللہ کرسن پا تمام پختنو کې دا سے مسجد نشتا ہر علاقہ چرا ممتولو قتل چې دغه پښتانه خپل امام لدمره تنخاور کی چې داغه او د بال بچ گزارې پکې پټوله صوبه کې ولټاوا دا غره ناسړی توپ دی ادا به سبا الله دې تپوس کوي شمره امامان چې دی هغه اقتصادي لحاظ سره سړي څوک 2000 اور کوي څوک 3000 اور کوي د سالو روزو نه په امام ترخان نشته تدل الله مخلقه او ته دی غریوان کې وګورستا دا بچی دي څه چې دا څلګه خرچه کې درمیان نو پمیاش کې ستاو د بچو سره خرچه ده دا زمونږ د طرف نه یو بنصافي ده یو ورځ زرګونو ځایونو لاړې مدا مسله خامخا کو تر اوسه هیڅ لاس نه دی وشت کړی چې موږ امام ته دوره تبخا ورکو چې دا او د بچو کاری کې نن د بال بچدار سړی اندازو لګو یار چاته د خپل کور پته څومره دیو جن د میو مرګره نوې د پښتانه وې ډېر پټه کوي و یو پدې کې دا لري چې د خپل امامان و هزار والی دې په خبره باندې د پښتانه د پریشانې یو جسدا د پیغمبر غوارث په مصاله ولاړ دی د تخیرې کوي ځکه 24 غنټه ناز د بانګو نه وای بچو له سبق خای جمعه ولا کوي هر څو لکې جنازي ولکې خو یو زړه تن حال ورکې بعضې جماعتونو کې فند جپې او امام له نه ورکې پېږی په خبره ما دا یو لوی نقصان دی په پښتنو کې د زمي یو خيار مرګه او وې دې هزار والی پښتانه دا وډول پر پټه کوي دې سره سړي د خپل امامانو خیره پندو نه تړلې ځان سره کم از کم گورا یو محلہ بانی سل دو سوا کسان دی او سمام دکان کولی شکو بیا با جماعت تالی بیا بستا بچو لسبق نخی امام نو کریم کولی شی او بیا خو با جماعت بندی کنا جو دین با علا رازی لکه گورا دکان چیر چا بندی نو نقصانی کی گی کنا اکتا چا اجری لطالا لنخل اگلوی چل دی جوڑو لچی تالا دی والا والی نو مسجد خود تعالی او لشه په کار کې 24 غنټه دا پاتې دا او بابا باندې کې پدې چې سل مقتدیان او چر په ټول کار کولو چې تم دکان کې نو بیا څه فرق شو دا مونږ به دا خرچستا برداشت کوو بیت المال لښتا فن تلقا نتلیو دا دوانا حتا سردی اذا اتیا اهل قريهن راغلی و دواړه اهل قريه نیو خار والتا استطعم اهلها او طلب د طعام کړو د اهل د دینا فابو ايو ضيفهما نو انکار کړو د خار والد مل مستیا ور کول د دې دواړو نام فوجدا فی حاجدارن مندل او دی دوارو پا دی خار کی او دیوار یریدو نزدیو این قد و چرافری ہوتے وی فا اقامہو نخضر علیہ السلام غنیخ کڑیو عدلت علماء لکلی و ادا آیات دلیل لے چی سوک اوگے شو نواجب دی چی دے دخل کو نسوالو کی د دخل کو نسوالو کی دغه ضرورت ته نو واجب دی پداوی کی او سړی د لوګي نه مړکیږي او چانه سوالو نکو نو دې ګناهګار مړ شو ځکه دی وخت دې ته سوال جائز دی وی مندو پدی کیو دیوار یریدو نزدی وین قدو آچرا غرزی دلیوی آ دیوار مائلو کوگو فا اقامهو نواغی نیخ کڑیو یادا خو موجزتنو دا انبیاءو موجزوی موجزتنی نیخ کو یاغی اولڑونو او لکسنگ مونگو تاسو دیوار لیغو دا سی نیخ کو قال موسی علیہ السلام ورته فرمایلیو لو شیتک جرستا فخشوی لتخذت علیہ اجرا نخامخا غست به دیو په دی دیوار سو مزدوری ایمونګه وګیو د دی دیوار د نه غولو مزدوری به دی اغسته و اباغه به مونږ د فراق سے انتظام کړي و گاگور دا درم تا پوسی مکو کالا خضر علیہ السلام ورطا فرمائی لیو هذا فراق بینی و بینک دا بلتو نوجو داوالد فمن زماو فمن ستاکی سو نبیو کا زرد چی خبرداری بدر کم تاسو تا بتحویل ما پا حقیقت دا غصو لم تستطویعو چنوائی تاسو وسو طاقت لرون کی علیه صبرا پاغی بانی د صبر تاسو پاغی د صبر کولو وسنشو لرلے اما السفینت ورچ کشتیوا فکانت لمساکینا داو د پارد سغریبانانو یعملون فی البحری چه کاروبار بے کولو پا سمندر کے او اللہ لا کشتئی د دی غریبانا نو ذریعے ماج گرزو لیوا فارد تو نما ارادو کد اللہ دا حکم مطابق انعیبہا چه نقصان راولم فدیکی او عبدار اکم وکان وراءهم زکا و مخید دوینا ملکنی و بادشاہ یا اخوذو کل سفینتن چرانی وی هر روغ کشتئی غصبن پزور سرام اے اپل او ظالم بادشاہ ولاړو او هر روغ کشتئی سرکاری کولا نو کدیلی دلوی چه روغ دنو داویم سرکاری کڑیوا او د دې غریبانو ذریعے معاشو دا به ختم شوه ما ته الله وحیو کا چې دا کشته عیب دار کا ای وګوري وای بلا خو ما ته دا په ما ته سکم دا به فریزي بس یا پر لاړ شي او تخته دا وبلګی پکې او د خپل بال بچ د پاره بد دې ذریعے معاشي وګوره د تقدیر کله د تقدیر یو فیصله راشي د پردین خپل سس پراته دي او موږ نه پوهیږو کله مالی تکلیف دي ته خو په خفای او تعالی سپتد د پردین خپل په تقدیر کې سړي کله سړی بیمار شي کله مرګ راشي وعمل غلام ورچدال کو فکان ابواهما مؤمنین نو مور پلار د مؤمنان مور پلار مؤمنان مسلمانانو فخشینا اے خضر علیہ السلام وی مونگا او یریدو کچر دا کلام دا غیشنو فخشینا خشیت پخپل مانا دے او کدا فخشینا قول دا اللہ شی نو دا پا مانا دا علم او پا مانا دا کراحت دے فخشینا ان یرحقهما یریدلیو منگا یرحقهما چی واپس بکی دا دوارا او مکلف بکی دا دوارا تغیانا و کفرا سرکشن یو کفرتا اگر بچے ورت قتل کو خو پردہ کی آفل تقدیر کی سپار پراتو کدا بچے لوی شوی وی نمور پلارم کافر کول فاردنا نمونگ ارادل رلیوا ایوب دیلهما ربهما دا چی بدل کی بور کی دیدوارو تربد دیدوارو خیرم منو غرد دی بچین زکاةن پپاکو آلکی و اقرب رحما او دیر نزدی بی پرحم کولو کی دوالدین و سرام دا ما شمی وی دی وجن قتل کو وامل جدارو هرچ دا دیوارو وامل جدارو هرچ دا دیوارو فکان لغلامینی نداو دفاردی او دو ما شمانو یتیمینی چی یتیمانانو اید دو یتیمانانو دیوارو وکان تحتهو کنزل لهما او ودلان دید دی دیوار نخزاند دی دوارو دا دیوار که غرزی دلیوی دی خاروال بدا خزانه تختو لیوی وکان ابوهما صالحا او پلار دوی نیک وی دیده که پلار نمراز سده چر تلری پشکی سوک نیک تیر شویو او اللہ دنیکانو سر دوستی کئی ان ولی اللہ الذی نزل الكتابا وهو يتولى الصالحین بعضی علماء لکلی ترسو پشت پوری اللہ دا غنیک سڑی پا اولاد کی دا بچوم حفاظت فرمائی ا دا دیوارو د دې د لاندې خزانه وا او دی والد دعا کړي او چې الله د دې حفاظت وکړي او علماو لیکلي وای دا د سروزر یو تختې وا او پاغي نصيحتونه لیکلي وو ا دې دیوار د لاندې د سروزر او تختې وا پاغي لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم یو کرح کی داو عجبتو لمن یومنو بالقدر کیفا یحزنو و ایز تعجب کم یو سڑے پا تقدیرم ایمان راڑی بیا سنگ خفا کی گی اے پا فکیر ای خفا لے نو چی تقدیر کی لی کلی چی دے با فکیر وی نو دا چاپلار نکب دے مال دارا کی سوک دا چی مال دارا وی کی اللہ تقدیر کی لی کلی چی بیمار وی اپا تقدیر کی لی کلی چی دا بچی بنی جے مداوا تعجب کوم لمن یؤمنو چې د چا ایمان وی چې رزق د الله د طرف نه دی او د رزق ذمہ وار الله دی دا دور ځان یو لښتو ما نه کړی دی اے منډي به خدا سينا چې بس جمعه لرالې د توت پروتې دومره غزان کې سفرې جمعه ته پارم کړ د ځان خبره بر کړې به غوږی ته ورسېږي جمعې پرځ د دې یو کزله په کار دی چې راوي خې کی ځان کې د موزه او د دین د اورېدو د تراوی هو سرزور نه دی پریخې او درې مداو تعجب کوم پاغه چا چې دې په مرګ ایمان وروړي دا څنګه دې د مستی او خوشالۍ ژوند تیرې ابله تر حق داو تعجب دے دا غشا دا پارا چی دے ایمان ساتی چی حساب شتا دا سنگ دا غفلت جن تیرائی اتبلا کرخا کی داو تعجب دے چی سوک دنیا پی جنی او دا دین قلعبات پی جنی چی گورا سمخ کی رز افلانے بادشاو او نن مړ دے یا جیل کی دے یاد اللہ پبل گرف کی وے او ګوري چې ګور فلانی سړی دی کلی کې ظلمونه کولن جامې شو ا دې بیام په دنیا زړه تړلې او اخر کې لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان ابوهما صالحا او نکد دوی نیکو پلار دوی نیکو ورمو تاسو لزام وای چې یتیم مال مون خرو او هغه بربادو وای دی یتیم د مال د پاره خو ګور پیغمبرانو باندې والدی او دای دې دیوار د پاره غیم مهنت کړي نو دی یتیم د مال حفاظت دې ایک انبیاء او خټي لوټي کولې او دیوار نه غولو نو بل څوک دې چې عبادت یتیم خدمت نه کوي لوی تقوا سره د یتیم خدمت کول دا غفالنه کول وعمل جدار او هر چی دیوارو فکان لغلامین یتیمین نو داود فار دی او دو ماشومانو یتیمانانو فی المدینه دی په خار کې وکانا تحته کنز لهما او لان دې د دینه خزانه دې دواړو وکانا ابوهما صالحا ا دې کې موږ تاسو له دام خې اې د چا نیک نیک تیر شوه نو دا غدا اولاد عزت پکار لے اې د نیکانو په نسبت باندې نن وای پورې خندا کوو یې په بابا دا معاشره کې زرزر پس تبدیلی رالا بخوا بخلقو دا اللہ دا حبیب دا اہل بیت و سور قدر کولو او سمچی صبح پوئی ناغی قدر کئی زمانہ مشر بچی جی جامع اسلامی دتلو مدل تیو دکتور دے دیر نیک سڑے مصر دیر محبت ساتھی زمان دی یونیورسٹی دا اسلام آباد کی نایر دس خط لالاڑو جی دس خطو نو بس اغوی وقت ختم دی بس نور دس خط نشم کولی نو یو کس ورس لالاڑو اغورتوی جی دا اہل بیت و دا اللہ دا حبیب نرے نا بچی می زر کے ناستو او دس خط را لاؤ کو نو گورا پا خواب خلقو دا اللہ دا حبیب دا اہل بیت و ادا زمو دیدی فریضہ نا د جامع یو دکتور دې په دې کتاب لیکلې ويعلم اولادکم محبت اهل بیت النبي صلى الله عليه وسلم دې کتاب نوم داله وي خپل بچو ته د پیغمبر د اهل بیت او د محبت طریقو خیي وکان ابوهما صالحا یو مدرسې ته یو کس راغله او می علم ممنوع کړ د مدرسې محتمم طالبان کې نو دې ته بس بیان کړ اج اوسره د طالبان له څو صالح دي ویلا محتمم صاحب تاسو لزکه درولم وی قران ولسته وکان ابوهما صالحا به زموږه غني کړه نیک تیر شوه باغه نسبت دې ما ته ویلې طلاب او عالمانو له صدسیت وکا وکانا ابوهما صالحا او فلارو نکد دوی نیک بخاری شریف کې راغلی عمر رضی الله عنه یو زنان راغلی وا هغه ته ولاړو هغه خبرې کولې وې د دې چې څه ضرورت یې پوره کړي رچا اور توی تلی دی بڑای دی پارا دم ریسار شوی دی زنانا دی پارا ویتالا پتر دا رچا لور دا دا دی والد دم را بہادرو چپ جہاد کی بیتوری اچھا لولی دمر غنیمت به حاصل شو چې د نورو خلکو سره عمر رضی الله عنه مخړو. بخاری شریف حدیث دی ته اپی د غدی له ولانو خو دا د چا دور ده د دی هغه بهادر والد او غنیمتونه به په جهاد کې حاصل کل عمر رضی الله عنه بم داغه نه خړل وکانا ابوهما صالحا وکانا ابوهما صالحا زمون ده محلی او مشهورون ایک سره او پخوا گول دی هر چاکی تمیر ناغوی پس وجه وی تانی للاڑو نو یا کشر تانی دار ناسو دی که مشر را غیتوی تادلات کڑی نیدی چولی نیا غور کری چی سیم سو خودلات کڑی نشم اچولی یا غور دی سنگا ویدا اہل بیتو که دیکھ سبا قیامت کی پیغمبر وی جنما بچی لیو لیت کڑی اچولی په وسره مشه دې څو څومره کټه په خوا خلکو کې دوره تمیزو بلاوه پیجندو طالب به پیجندو نیک به پیجندو وکانا ابوهما صالحن او فلار او نیکد دې دواړو نیک فارا ربک سار برادل رلوا اي ابلغا اشدهما ای ابلغا اشدهما دا چور سیگی دا دوارا مضبوط والی خپلتا ادا گورا فرق راگا لیکن لیکن نا گورا وسم پڑے روزایونو کی پخوا بخلقوز با امام لروڑے تنخانو ورکی پخوا بے سیرائی ورکولے امام لگی دا دور از مکستا شوا دا لا خبر دومره فرق را لږه مرګري دي دا یو سلور سو جیره بس مکره او د دې شیخ بابا په اولاد کې چې بل ځای کې وشي وېدا زمون نکته خلکو هديه کې ور کړې سپوږیږي په خبر باندې د دوره فرق ور ډوړای نه ور کوي په خوا خلکو شو پوه په خوا چې کوم شی به په خوګ لګید پون طالبانو دي جوړي دي کې نیکان بشرار والله له پښتو د دې کې دوه بشران را لاله دي جنت فردوس سره د ټول ورکی وای ما دا مرګره په غاڼه یې لاله وای ښه خراب باندې ډېر خوګ لګې ته په چانه کې ډکړې ما دلوي چې راشه را باندې خوګ لګې دې را په طالبانو لګو د په خواجه په چا خوګ شه ولګې د چنته ورو او چې کوم شی ورځي او ارتاوی نو هغه امام ته دیږي ور دومره زر زر د حالات بدلیږي فاراد ربک استار برادل رلیوا ایبلغا اشدهما چور سیگی دا دواړه مضبوط والی د دې دواړو تا زوانی تور سیگی و استخرجا کنزهما روب باسی دا دوارا خزانه د دی دوارو رحمتا من ربی تا کارونا چی مکڑی دا رحمت دی دا طرف درفستانا وما فعلتو ونمری دامی پخپل رایا و پا اجتحاد ندی کڑی دا دی ارے خبر ما تا اللہ وحی کڑی ذالک تأویل ما دا حقیقت دا حق خبر دی لم تصف عليه صبرا جن وئی تاسو فاغبان صبر کونکی د دې درو مسلو د پارا موسی کلیم الله علیه السلام ګور علمی سفر کړي دې د پارا علمی سفر کړي ويسالونک عن ذل قرنین او تپوس کوي حبيب تاسو نه په بارا ذل قرنين رحم الله کي اي ذل قرنين د الله په نیکانو کې او نیک بندو او د ټولي دنیا حکومت او بادشاہي ورته الله ورکړي وا د ټولي دنیا بادشاہي الله دته ورکړي وا او دته د ذل قرنين لوي نو ای ویختی لیو دوا کن سیوی داوی تالوی سر دوی سیشی او چاویلی دے دا مشرق او دا مغرب بادشاو زکا ورطا ذل قرنین وی بادشاہی مغرب او مشرق ترسیدنی وی دادا اللہ پا نیکانو بندگانو کیو نیک بندو تپوس کئی تانا حبیب دی پا بارد ذل قرنین کے قلو فرمایا ساتنو علیکم لولم زرد چلولم پتا سبانی منہو ددوینا ذکرا س خبر د نصیحت انا مکننا له فی الارض بیشک وس او طاقت ور کړو موږ غوی ته فی الارض پزمک کی واثناه ور کړو موږ غوی ته من کل شین سببا د هر یو شین سامان فاتبع سببا پس روان شو د خپل سامان سره الله ورته اسباب ورکړو د حکومت او بادشاہي او هغه قوت د الله د دین د خدمت د فاره استعمالولو او د جهاد سفرونه کول او جهاد وی د دعوت سفر حتی تر دې را بلغ چې رسیدل مغرب الشمس زید ډوبېدو د نورتا وجدها مندل او دا تغرب چې ډوبېدو فی عین حمیت په یو سمندر کې چې تور خټوالو بحر محیط ته رسیدو او دا غین افل نور باندې نو ننور چې سمندر په غاړه ولاره نتبه چې وګو کې ډوب شو وګو کې روخاتو تغرب دبیدو فی عین حمیت پیو سمندر دتور خٹو کی ووجد عندها قوما مندلو ددی سرپ خواکیو قوم قل نامنگ فرمائلیو الہام مکڑیو یاد نبی بزری مدتا ویلیو قل نامنگ فرمائلیو یاد القرنین اے ذو القرنین رحمه اللہ اما ان تعذب آیا خدیت عذاب و سزاور ککیمان نروڑی و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا اونی سفدئی کنیک الار خسلوک قال ذو القرنین رحمه اللہ فرمائلی و اما من ظلمار چا سوک دے چی ظلمیو کو اے پا کفر و شرک میشوی او زما دعوت قبول نکو فسوف نعذبه نظر دے چی سزا بورت ورکو دنیا کے بس سزا ورکو ثم یرد الی ربه بیا بواز پس کڑے شیخ پل ربتا فیعذبه عذابا نکرا نو عذاب بورکی عذاب ناشنا واما منا منار چی آغا سوگ دی چیمان راڑو او زمون دعوت قبول کو وعمل صالحا نملو کنیک فلہو جزاء الحسنا نو دعوت دا فارب وی بدل خیستا فلہو جزاء الحسنا نو دعوت دا فارب سوی اے بدل بوی خیستا یعنی دنیا کې بم دا غسر خوشلو کوکو او اخرت کې بم الہ العالمین اغل جنت ورکی وسنقول له زر چوبو ایو غت من امر ناد کار د دین زمونا یسرا سانتیا دا دا غیو جهادی او تبلیغی او دعوتی سفرو ثم اتبع سببا بیاروان شو سرد سامان خپلنا حتا تردی اذا بلغ رسیدلو مطلع الشمس زید را خطو دنورتا اے آپا لنور عبادی نو دانگن جنورن تخطو یعنی مخی گنی نور دغن تو ڈوبیدو آفل نور آبادی نوا وجدها وی مندنا دانور تطلعو جراختو علا قوم فیو قوم بانی لم نجعل لهم چنو گرزولی مداغوی دپار من دونها الاود دنورنا شترن بلس پردا اے دنورنا بغیر ددوی بلس پردنوا امام قتاده رحم الله وی ددوی او دنور بمنس کے سپردنوا وی دادا سیزیو چه باده پکنو ٹنگیدو ندائی با پا غرونو کے غارونو کے آغے کے بدن ورن پٹیدل کذالک دارنگی وقد احطنا او بیشک گیر آگر کڑیو منگا بیماغ لدیہی چداغ سرکم سامانو نو خبرا دجیحت دیلمنا ثم آدما سوا بادا دائی درم سفر دے بیا روان شویو د سامان سرا حتی تردی اذا بلغ رسیدلیو بین السدینی مند دوو غرونو تا وجد من دونهما قوما نمندلی واخواد دینیو قوم لا یکادون نزدینو یفقهون قولا چی پوہ شوی دیو پوینا اے دیو بل فجب نپویدل ذوالقرنین رحم اللہ دا غیب لغت نپویدو او دوی دا غف لغت نپویدل نترجمانی تا ضرورت راغے اے ترجمانی تا ضرورت راغے قالو یا ذوالقرنین قالو ویلیو دوی یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین رحمہ اللہ ان یعجوج و مأجوج بیشک یعجوج و موجوج دا یو قوم نے مفسد قوم نے ادیب دیسا علیہ السلام درا کزیدو نفس را کلاویگی اپا تمام دنیا کے فساد بفعلاوی ادا بدمر ڈیر ویچی دی سرد چاد مقابلی وسبنی و یعجوج و مأجوج مفسدون فی الارضوی فساد کئی پز مکہ کے فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا نَایَانَ گَرْزَوْ مُنْتَالَ يَوْلُوِيَ مَزْدُورِ او يَوْلُوِيَ حِسَدَ مَال عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا دَا جِتَ جُوڑ کی پَمَنْز مُنْكِ وَبَيْنَا وَمْسَدَّا وَمَنْد دوی کی دیوار قال ذو القرنين رحم الله فرمائے لی ما مکنی فی ربی آغا چی وسو طاقت را کرد ما ترب زما خیر و غفور دے زستاسو پیسو مزدوری تا محتاج نیم ادل تو نماؤ لیکلی اے خپل رعیت تا امن ورکول دا دمل دمشر اول فریزوی دے با عام خلکو تا امن ورکی او کده چا جان او مال پامن نه ده نو اېدا الله قانون سکه چې د انګريز په قانون کې د دې مشر د مشرۍ حق نشتا اېدا چا مال محفوظ نه ده د چا جان محفوظ نه ده او بدم نیدا نو کم بدم نه والا مشر چې وی د مشرۍ ډو حق نشتا دې برایت تام نه عامه ور کيده که تامن وی نو دین وی او کامن نی نو نب دینی نب دنیا وی که بدم نیوی نو بازار ببن وی که بدم نی نو مسجد ببن وی دا امن سردی وجن ابراهیم علیہ السلام دا ٹولو نمخ کی دا مکی مکرمی دا پارا دا امن سوال کڑے چی رب دا مکہ دا امن زیو گرزے قال ذو القرنین رحم اللہ فرمائی لیو ما مکنی فیه ربی آغا چی وسو تا قطرا کڑی ما تا پاغی کی رب زما خیر و نغغ و ردی زستاسو مزدرو تا محتاج نیم فاعینونی بی قوتن نمدتو کئی ما سرپ مٹو باندی اجعل بینکم جوڑ وکم پمنستاسو کی و بینهم ردما پمندزوی کی دیوار اے غرون دی او د دو غرونو په منځ کې په دی لاره د فساد تر راځي نو زه به د اوسپنې یو دیوار جوړ کوم او د دې مفسدینو د فساد نه به تاسو خلاص کوم. آتونی روڑی ماتا زبر الحدید ٹکڑی دا اسپنی حتا تردی دا ساوا چی برابر کڑیو دا دیوار بین سودفینی پا مند دو سرونو د غرونو کې قالن فخو فرمایلیو دی تا بنی پکوهی نو ټول دیوار د غر د سر پوری پیدا سی بنی پکوالی چی اغٹول اسپن پورس رکا حتی اذا جعلہو نارن تردی چی گرزولی او دا ټول دیوار دور غنتی قال ذوالقرنین رحم اللہ فرمائلیو آتونی روڑی ماتا افرع علیہ فطرا چی راتوی کم پدی تامبوی دی کڑی شوی او دوس پونو دا ټوکړي دی او بل سرون خني فمستعو ندايا جوجو ما جوج به وسن لري يظهره چې د پاسه پراو اوړي ومستعو له نقبا او نبا وسو تا قد لري دي لرد سور کولو نبه سور کول شي او نبا په د پاسه راوړي دي شي. او دا دیوار کم زکی دے گورا اللہ کی اوشے پت ساتی نسو کی معلوم مولے شی لکر گورا دجال جو اندے دے پیو جزیرہ دا سمندر کی دے او چلے پت ساتی دم راسباب دی چالے پتا دا صحابی قتلے او مسلم شریف حدیث کرا دے تمیم داری رضی اللہ عنہ دیوارو نگورا تاریخی پا دنیا کے لیر دے یو دیواری سوینم مشهور دی ازم یو مرګره دل تچین کې ما ته تاسو وګناوی دا دیوار ما کتلې وې دا 15000 کیلومتر اوږد دی سورہ 15000 اما ورته پلیټ سورہ دی وې دو موټر کې بچ کې دی شي خدا دا اوس پنې نه دی دا د ثانو نه جوړ کړي اگر زمون دمل تاریخ کم لیکلی دا چینا دورا کمزوره چې دا دیوار خراب شوه او نو دای مرمت دا پارا پاکستان لے درخواست کره او قومون او خپل ځان پیجندره نو ایدن کمزه الو رسیده دا دمون تاریخ زمون دمل تاریخ کم لیکلی دا دیوار خراب شوه نو دای دا جوڑو نو وست نو دا مرمت دا تاریخی شو نو پاکستان لے مدد گوخته نو نای کمزه الو رسیده او زمون چې هر سړی بس غلان او غلان او هر سړی په لوټ مار دی د ملک پسې الله دې سم خلق پرې ملک راوړي دیانتدار خلق چې هغه د دینم خیر خواوي او د ملک د فارم خیر خواوي. دلته علما او ذکر کړي وي ګوره دای په سورې کول او وسنه لري دا د ماضي شي غره قران د ماضی خبر ورکو چې د قران دراتلو نه مخ کې د دې د سوري کول وس نشتا رستو به دې سورې کوي نبی رسول الله یو ځل کور ته راغی او داسې په هیبت وینن د یاجوج او ماجوج د دیوار نه دبر کولا او شه داسې وکړ د دې ګوتې نه حلقه جوړ کا وګوره کله چې قیامت را نږدې شي نو دیو دا دیوارو لڑی رابشی او یولوی فساد با دنیا کے پیلاو کی قال ذو قرنین رحم اللہ فرمائے لیو هادا رحمت من ربی دا رحمت دے دا طرف دا رب زمانا ایمال دو رب قوت را کرے او زید اللہ دا دن دا پار استعمالوم او زید مظلومان و مدد کوم. اے حدیث کی راغلی بادشاہ سره خطاب دے وی رب کریم وی اے بادشاہ تدید فارمانی مشر کڑے چه بس کرسائی دا مزید چرشی دی تدید فارے چه دا مظلوم فریاد گرے بررانشی پس مکا حلکا ولا خبر کہ چردہ فریادونا برر او خطل نبیاب دبرن عذاب رازی ویدا رحمت دے د طرف درف زمانا فیدا جا وعد ربی کل چراب شوا د درف زمان دی وادی نکم واد مراد دے نبازی وی احتمال لا دے چې د قیامت رز دیوی یا غ وقت دیوی دراوتو دے آجوج و ماجوج عیسیٰ علیہ السلام چې راکوشی او دجال قتل کی نو دی بسی صحیح حدیث کی راغنی یا جوج و ماجوج برا کلاوشی کل شراب شوادد رب زما جعلہو دکا او بگر زویدا دیوار دزمک سر هموار وکان وعد ربی حقا او دوادد رب زما حقا وترکنا بعضهم يومئذ او پریبزومنگ بازی دبی پدغرز یموج فی بعض چی چفی بوئی پا بازی کی ادا ترک دیدے کی پمانا د جعل لے او دا زمیر د بعضهم چا تراجی دے ندی کی مفسرین و یودری قولون ذکر کری وترکنا بعضهم وبغرزوا بعضي ددي مخلوقاتنا يوم يزن فدغرز يموج في بعض چچفي بوي په بعضي کې ند بعضهم ضمير دي خلائق تراجي دي بعضي وين بعضهم الناس وبغرزوا بعضي ددي خلقنا فدغرز چچفي بوي په بعضي کې اباز علماء اید بعضهم زمیر دی آجوج و ماجوج تراجی دی او بگرزو بازی دی آجوج و ماجوجنا یوم ایدن پدارد یموجو فی بعضن چی چپی بوئی پا بازی کی وانو فی خفی سور او پوکے بوکڑیشی پشپی لئی کی فجمعنا هم جمعا نرا جمع بکودی من پرا جمع کول سرا وعرضنا جهنم او فيش بكمنج جهنم يومئذ قد غرز للكافرين عرضا دفارد كافران وفيش قول شراب اگر آیات مبارکت سوچ کوئی تفسیر راغلے دے پا حدیث دو مسلم شریف کے او حدیث دا سی دے پرزد قیامت با الہ العالمین میدان د محشر کې خلق را جمع کی اولین و آخرین نجکل اٹول را جمع شی نگیا با جہنم راوستے شی توجہ کوئی دا جہنم براولی و جی آیا او مہدن بے جہنم درشم فارکی وئی راب وستے شی پدا غرض جہنم او یا ذرا رسائی بے واقعی بے او دورا غټه غټه رسای وای چې او یو رسای با او یا زرو ملائکو نیولی وی اے او یا زرو رسای وای یو رسای با او یا زرو ملائکو نیولی اپ دې کې موږ جهنم غړدان کې وای کچره الله را قابو نکې نو ټول میدان به وسوځي تماشر ندا خلق براجب یو جهنم بغیر چاپیر د میدان د محشر نه هاتو کی نو خلق به جهنم په مرز کې پاتې شي وګورا اوس به زه انتظام راشي صاحب کتاب چی کیږي نو څوک چې جنت تزي په دې جهنم به ورتيږي کی دي ته پولیس رات وایي دغه کم کافر دې چې دې تیریږي نو پړ ما خبرو ورځيږي او مؤمنان باندې ایمان او په اعتبار باندې ورتيږي وای باز به د سترګې د پړک او رب په شان تیر شي څوک د تیز اس په شان څوک به خلرا ورځيږي او کله به پورته کی څوک به په خړپو شو تیر شي دې ایمان او د اعمال په اعتبار بتللوي او پولیس رات باندې چې خلک تیریږي نو دوه سيزونه به ولاړ وي الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي یو په لبا مانت ولاړ وي بل پلبس لرحمی ولاړی چا چې امانت کی خیانت کړي نو به رانی شي وې تا په ما کې خیانت کړي ما نه بسنګ تیری کی په پولیس رات اول پل سل رحمی بوی حدیث د مسلم شریف دی سل رحمی به رانی شي وې تا دنیا کې زکټ کړي هم ته ما نه څنګه تیریږي پیش بکو جهنم فد غورز د پاره د کافر عرض وا په پیش کولو سرا الذين ذا كافرانا وكسان نيكانت اعينهم چي دسترګي د دوی في غطاء فپردكي عن ذكري زماده اداشنا او زماده کتابنا وكانوا وديدي لا يستطيعون سماع چي وسو طاقت لري د اوريدو افحسب الذين كفروا يا غمان کای هغه کسان کفرو چې کافر وي ايتخذوا دا چني ولي دي عبادي زما بندگان من دوني الا وزمانا اولياء دوستان او معبودان او مددگاران عدل علماء لکلي عبادي نسوک مرادي عیسیٰ علیہ السلام و ملائک او عزیر علیہ السلام نیولی دی پا خدای توب سراب نیولی دی بندگان زمان من دونی لا و زمان اولیاء دوستان و معبودان مددگاران انا آتدنا بیشک منجیو تیار کڑے مد جہنم للکافرین نزولا دپارد کافرو مل مستیاب قل فرمایا هل ننبئكم آیا خبردار نظر کوم تاسو ته بالاخسرین اعمالا فاغډیر تا وانی صرف عملونو کې الذين راو کسان دی ذل سعیهم چې برباد دي کوشش دا وی فل حیات الدنیا پجوند دنیا کې وهم يحسبون او دی ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې دایګنی خیستا عمل کوي اے دی کافر او ځان ورته په حق اخکاری او دای دی خپل عملونو ثنی کوي اولائک الذین دا خلق دی کفروا بآیات ربهم انکار کړه د آیاتونو د خپل ربنا ولقائه او د ملاقات د خپل ربنا فحبطت اعمالهم نو برباد شوی دی عملونه د دوی فلا نقیم لهم نو بل درو دوی د فاره یوم القیامت پرد د قیامت وزنا ثقول ای ګور ثول د اعمال حق دی و یو مومن دے دا غطول نیکی نیکی دی نو آیا دا دطول بکی چی بیسا با جنت رزی اکنا او یو کافر دے طول کفر دے کفر سر نیکی نیکی دے دا نو دا دا عمل بتل لکی گی کنا نو جمہور علماء داوی دا ہر چا عمل بتل لکی گی کد چا دا سر نیکی نشتا او کد چا د سر غنا نشتا دا د جمهور او محققین علما او قول له وګوره دی آیات کې خوې چې قائم بنو کو دوی د فار از پرز د قیامت ستول د دې باندې دی علما او دلیل نیول چې شو کوئی د کافر ستل یا ټول کفر دی لکه مرقات کی مولا لقاری رحم الله ام د آیات معنا کړي ایدا سے فرمای وای کافر خالص دیو بی صاحب اورتزی او داتل خود مومنانو کاملانو د فاروی وی اے کامل مومن دے خوش ګنایم کړي نو دا بثری او دریا کار او مال بثری او د منافقان و اعمال بتلی نو باز علماء د دی وجه نه لاړ دی چې د کافر خالص داغ باډو طول نی و محققین علماء داوی چنا راجح قول داوی چه وزن د ټولو بارک دی ځکه ځنی آیاتونه خاص د کافر مبارک راغلی لکه وګوره یا آیاتونه چې هغه کې وایي د ټولو ټول بکی یو آیات د سوره انبیاء وګوره ولا سم بارک راځي وم سل وختم نمبر آیات وګوره ونضع الموازین القسط ليوم القيامه کی بدو تلی د انصاف د فار د ورځې د قیامت فلا تزلم نفس شيئا ظلم بو نکړي شي دی او نفس سره شيئا زربر وان کان کچری وی د چا عمل مثقال حبه فمثل د دانی من خردل دوری ای دوری د دانی عمر نیکی دا یا بدی دا اتینا بها نراب ولودا وکفا بنا حاسبین او کافیو منگ حساب کون کی دارنگی دی پسی سور مومنون گو رئی اتلسم فارکی اغا یادن خو خاص د کافر مبارکی دی ورد یوصل دویم آیات مبارکنم فرمائی تر یوصل دریم پوری فیدا نفی فمن ثقلت موازینهو ارغ سوک چی درنی بشی تلد نیکو داغوی ایتلد نیکوی درنشوا فولائک هم المفلحون ندغ خلکم دوی کامل او مکمل کامیاب دی ومن خفت موازینه هرغ سوک چسپکی بشی تلی دنی کو داغوی فولائک الذین داغ خلق دی خسرو انفسهم چتاوان کی چولیو زانونا فی جہنم خالدون فجہنم کی بدوی امیشوی نامیش جہنم کی بکافروی یلے کی گرد کافرو تولیم ذکر کو کم علماء چی ویدہ غیدہ دلیل لے او یو صحیح حدیث راغ لے دے امام بخاری او امام مسلم رحم اللہ ذکر کری ویو غٹ پٹ کافر براوستیشی پرزد قیامت لا یزنو عند اللہ جناح بعودوا خدا اللہ پنیز بدماشی دو وزرم رمداغ وزنوی او اقرأو انشیتم ویولو لیک مخخشی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا قائم بنو کدوی دا پارس وزن اگر دوار قولو نو قولما او لیکلی راجح قول داده چې دا ارچا مل بتل لیکی او غید دی آیات نه جواب کئی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا یعنی د دې اعمالو څخه قدر بنی ځینې وخلا وې وې دا وې غردو بل دا بل انده څه تل وېږي په خبره وې ځینې شي د ګاندار هم لته یاد دې کې فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نافعا قائم بنو کدوی دا پارا پرز دا قیامت سو وزن چی دیل بفائده ورکی وزن بوی خواغ دا دی دا نقصان دے او دا تباہی دے وزن نافع بنوی یعنی آیات دا سی تاویل لے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا مثل وزن الاعمال الصالحا قائم بنو کو دوی لر پرز د قیامت سو وزن پشان د وزن د نیکو اعمالو ذالک جزاؤهم جهنم دا سزا د دوی د جهنم بما کفروا په سبب دا چې دوی کفر کړو واتخذوا آیاتی او نیولیو زما آیاتنا ورسولی او زما پیغمبران علیهم السلام هوزوا پټو کو سرا ان الذين بشغا کسان امنو چی مان روړه ره وعمل الصالحات عملونه کړی دي کانت لهم ویود وید فارا جنات الفردوس نزلا جنتنا ذ فردوس مل مستیا جنتنا ذ فردوس بدوی د فارم مل مستیاوی اگر دا پټو لوکه غوار جنت ده نو حدیث کې راغلی د الله حبیب فرمای کله چې سوال کوي نو د جنت فردوس سوال کوي ځکه زمون په عمل خونه ده د چې کله د الله پر رحم او کرم دا نو سوال دې څوک نیمګړې نه کوي خپل ځان ته دې وګوري د الله رحم او کرم ته دې وګوري خالدین فیها همیشه به دې په دې جنات الفردوس کې لا یبغون عنها نبت لبی وی دې د دینه حوالا ستبدیلی دکه تبدیلی خواله سړی غواړي چې داغه نه غرزه وی او د جنات الفردوس نه بغرزه نوی قلو فرمای لو کان البحر کشی سمندر یا سمندرونا جن سے بحر ته مراد ده کشی جن سے سمندرونا مداد لکلمات ربی سیاہی دفارد کلماتو لکلو درب زمان د بارد کلمات لیکلو د رب زما لنفد البحر نو ختم بشی جنس سمندرنا قبل ان تنفد کلمات ربی مخکد ختم دود کلمات د رب زمانا ولو جئنا بمثله مددا اگر تراتلو کومغ پمسل د دې مددا د مددن دو معنا غانی مددن پا مدد کے یا مددن پا سیاہی کے قلو فرمائے حبیبا انما انا بشر بیشک خبر داد بلن دا زبشریم مثلکم ستاسو غنتے اللہ دے منٹولو تا ہدایتو کی باز خلقو تا بورا دا مسئلہ سرخ پشوی دته وی تاسو غونته نه مونږ ځان له ګور مونږ د عیبونو نه ډکیو د نقصاناتو نه ډکیو دوی که زمو غونته نبی بشر شي نو دا خلایاذ بالله ګستاخینا دکه مونږ عیبونو نه ډکیو نه وی نبی بشر نه دی بشریت نه انکار وکړ ور دي کې ځان کوئی دا مسلو کوم څنګه دی وای زه بشر مستاسو غونته ایتا سوگی کی گئی یوتگی کی گئی ندا اللہ پیغمبر ممگی کی دوتگی کی دعا او بشر بیماری گی نزمون حبیبم بیماری دو او گرد عام بنی آدم نکاتا ضرورت وی نزمون پیغمبر علیہ السلامم نکاہو نکڑیو دا عام بشر اولاد لضرورت وی نزمون دا پیغمبر علیہ السلام مولاد و اہل بیتو پا عام بشر حیر رازی نو پا نبی علیہ السلام مم حیر راتلا دا مانا ننا دنی چی سنگا منگا دا اے بونو نڈک والا عیاضو باللہ دا سیم دی اے نبی پاک صافوی او عام بشر خو پا گناہونو ککڑنی یوحا الیہ وحی کی دیشی ماتا انما الہکم چی بیشکا حق دار دا بندگی ستاسو معبود ستاسو الہ واحد معبود یو دے فمن کان یرجو ارغسوک چی امید لری لقا ربی دا ملاقات دا خپل رب فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا نُعْمَلْ دِيُكِ عَمَلْ نِيكِ وَلَا يُشْرِكْ نَدِ شَرِكَي بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَخَدَا فَعِبَادَتَ وَبَنْدَگِ رَيْدِ رَبُّ الْكِسُوْكَمْ دیلے کہ علماء لیکنی شرک دو قسم دے دوارا مراد دی اې دا الله ملاقات ټول مسلمانان منی نوې د بل چا عبادت مکا چې بل چا له رکوع کې بل چا له سجده کې دا الله غون دی بل چا له سجده نه کې رکوع بن کې او دې تشرک اکبر وای چې بل ته رکوع او سجدي او عبادت کې او یو شرک اصغر دا دی اے الله له ولاړې عبادت الله لکه خنوم غټل دې مقصد دی ریاکاری دې مقصد دا نو د شرک اصغر سره عمل تبا شو سبب تعالی دې مسلمه لاوشي دمو هر عمل لنزان بل ته خود نه لري که جنازه را کسی وټول د خود نه یو ځای راځي بیان ته لاړو و سلام مولانا صاحب وفات دی هغه مشر وفات دی الله دې ټول له بخنه وکړي ما چې بیان ختم کړ دې کې هغه مشر راو رسید نو ډېر خفهم ستا بیان را لاړو و یا جنازې له لاړو خو یې هم د دین کار دی دا مولانا صاحب ورسره کولا اور ته وینې دین کار دی موږ غو نمبر یې باندې جوړې کړی دا اور دې رښتیا دی وی نمبر یې موږ جوړې کړی وګوره جنازې له لاړې اذن یو مرګره او یو سړی قبر کې کار کېدو نو هم غټو چې تکړه و خلکو لوي کېږي دا وې تراوی کې نه خو دې غمړی والو ولاو نه قتل چې دې را نو پوری چې د خوب غټو چې تکړه و د جنازې له موږ سره فارزو دې د فارزو چې هغه بدلل و یې زموږ له راځي کنه وینا وایي بس بل کار به پیروړه یا خو په بدل لاړو بس از ستړی شوی اکه دی ولر عبادت نوم کې خو کېدی شي سوال الله رو دی شي یا دې لپاره زو چې ځان غز کست مخه مخله کو چې زم ګور راغله او تاسو هر عمل الله دې رحم او کرم وکي هغه کې زمونږ ریاکاری مقصد وي چا چې عمل کو الله له کوي خزان په کې بل لمخي نو بس عمل بد اغه چا د فاروی چې چاله ځان خونو ولا یشرک ند شریکوی به عبادت ربه یحدا و عبادت او بندگی ری در خپل کې حصو کم سوره مریم د قران د سوراتونو د ترتیب له ها سرا نلسم نمبر سورته او په نزول کې سلور سلوي ختم نه دا مکی صورت دے نازل شوه دے پس د سورې فاطرنا ګور مخ کی صورت کې د سورې قسمم غرشو مخلوقات ننفی د علم غیب کا و یا سابقہ په غیب نه پویدل درې سو نه کال په غار کې تیر کل ای وی لبسنا یوما او بعض یوم یو رز متیره کیا بازی در رزینا اگر دا اللہ حبیب پا غیب نپوی دو وی سبا بوام او سو رزی وحی بندشوا او موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگر پا غیب نپوی گی دا غروان دی خضر علیہ السلام سے کارو نا کئی خواغی دا باطن و حقیقت نا خبر ننے دارنگی ذوالقرنین پا غیب نپوی دو رحمہ اللہ دې صورت کې وای وای لکه څنګه انبیاء علیهم السلام اولیاء په غیب نه پويږي مدا سید الله دربار کې عاجزم دي د ګڼو پیغمبرانو شپغو عاجزي ذکر کوي وای ګور زکریا علیه السلام بچینو نو ماته جڑاوا عاجزي کړي عیسی علیه السلام ماته عاجزي کړي ابراهیم علیہ السلام ما تھا عاجز موسی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام دا ټول پیغمبران ما تھا عاجز او بیا د ملائکو عاجزی ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهيږي ذکر رحمت ربکا دا یاداش د مهربانی در افستاده عبده پخپل بندبانی زکریا چنو مداوی زکریا علیہ السلام دیکی الہ العالمین د خپل عاجز بند پیغمبر زکریا علیہ السلام ذکر فرمائی اذ نادا ربه کلی چې دعا غوښته و د خپل رب نه ندا ان خفیا دعا په پټه د خلکو نا چا اوریدلی نو په پټه دعا غوښته و یا په پټه غوښته و یعنی په نیمش په پیغمبر را پاسې دلې او پېشمنی کی الله ته جولې غړولې او خپل عاجزی الله ته پېش کوا صبر چې دی عاجزی الله ته پیش کا او اظهار د عاجزی دی وکو دمر به دعا قبلې قال الله پیغمبر فرمایلی په نیمش پرا پاسې دلې سوکشت دینا رب اے رب زما انی وهن العظم مني بشکا کمزوری شوی دی اډو کی زما رب اډو کی می کمزوری شوی دی بډا شوی زما اډو کی کمزوری شوی دی اګورا اډو کی چې کمزور شي دا خود بدن د فارستن اپ دی بدن ولاړ دے نو نور و شور کمزوری وی زما اډو کی کمزوری شوی او اډو کی خود بدن د فارستن لا یعنی زب انتها کمزور شوی وشت علی الراسو او تک سپین شوی د سر زما شی بند وجد بډا والینا الله سر می د ډیر بډا والی ن تک سپین شوی دے ولم اقم بدعائك او نیم از په وجد دعا غفتو زما د تا نه ربا شقیا محروم او زنا امید نیم علماء لیکلی وی مستحب دی چې په دعا کې خپل عاجزی ذکر کې چې الله سپین ګیر شوی الله ډو کې می کمزوري شوی دی د خپل عاجزی الٰه العالمین ته ذکر کا اے وای الله عاجز دی په ډو کې می کمزوري زماده بچ پیدا کېدو موسم نه دی ولم اقم بدعائك رب شقيا د دې جملې مقصد دا دی الله تعالی عادت دا سي جوړ کړي چې ما جولې او لاس غړولي نو تا خالي نه دی فريخي زداغه عادت مطابق راغلم چې ما کله جولې غړولې لاس می غړولي نو تا ز د خپلوي در نه خالي نه ملې غلې نیم از بدعائك فوجد دعا غفتو زما دستان رب شقیا کل دم محروم کڑنیم وی اللہ خوچیز جولی غرمو تیرا لراکے نو دا غزور عادت مطابق راغلیم ایو ایسو کا مشہور سخی تراغلیو حاتم اتوائی تا ناورتوی تسو کی وَيَنَ الَّذِي أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ كَذَا وَكَذَا زَاغَ قَسِمْ چِ سُورَ سُورَ پِیرِ رَاغْلِمْ وَتَارَ سَرَ احسانات کری زَاغَ بِلْكَ عَلِمْ رَاغْلِمْ نُغُرَ تَارَ لَجُولَي ڈَكَ كَرِوَا نُوَي حَاتِمِ تُعَيْوِ مَرْحَبًا بِمَنْ تَوَسَّلَ بِنَا إِلَيْنَا وَقَدْوَا حَاجَتَهُ وَي مَرْحَبَا دِي بَاغَچَا چیزی زال لف و وسیلہ کی پیش کم دا خودی او بندہ حال لے اے تالا ویسو کی ویزا آغیم چی تالا بلکا لم راغلیم اپٹا کروم بچی منارو نو تازما جو لئی ڈکا کڑیوا دا آغی عادت مطابق بیاستا دی درو دروازی تراغلیم وګوره نبی وی الله زه د عادت مطابق راغلم خو چې مال حاجت شي او تعالی جوړې غړو نو ته می جوړې ډکه تارا ته عادت جوړ کړي و انی خفت الموالیا او زیری کم د خپل وارثانو نمې ورای زما د وفات نفس اې د انبیا او مال نی په مال نه ریدو وې دای کی د دین د سمبالو د شوک نشتا وکالت امراتی اخر انو د بیبی زما شندا فهبلی ملذن کولیا نو بخ ما د خپل طرف نو وارث د دین یریثنی چې وارث د دین زما و یریث من آل یعقوب او وارشی دا اولاد دی عقوب علیہ السلام وجعله رب رضویا او گرزے دی بچی لر اے رب زما رضویا ورشوے یا زکریا اے پیغمبر پہ عبادت خانہ کی ولاد دے واللہ تجاڑی اللہ پل ملائک رو لگل چی دو کا زمان بی چی سوال کئ د سوال ختمې دو نمخ کې د بچی زیره ور کئ ان نوبشرکا بیشک مونږ زیره درکو تا ته غلام اسمه یحیا و یو بچی سرا چې نوم دا غب یحیا وی علیه السلام لم نجعل له ند غرزول مونږ دا غد فار من قبلو د دې نمخ کې سمیا شوق همنا می اے د د پنوم شریک نشتا د دای نمخ کی یحیا د بل چانوم نو یو د آیات معنا دا وا وی معنا دا د سمیان په معنا د شبیهن نه اے دا د نور چا سره مشابه نه نه زکانی نا فرمانی کړي وا او دې پټول عمر کې د دې اراده لرلې وا ور الله ورته خپل نوم کې خو یحیا قال د الله پیغمبر زکریا علیه السلام فرمایلی رب رب زمان نا یکون لی غلام سرنګ به شی مال رب چې پیدا کې دل زخوډه نو ځوان کې بمه او بیبی می شاندلا وکانا سمراتی اخرا او د بیبی زما شاندا وقد بلغت وقد بلغت بشک ز رسیدل من الكبر د وجد بډاوالینا عتیا کمزور والی او چوالی دا ډکوتا اد ډیر بډا دا اډوکی اوچی نو عتیا ماناوا اډوکی می اوچی وی دی او اډوکی کمزور شوی دی قال رب العالمین فرمایلیو یا ملک ورته فرمایلیو کذالک اے الامر کذالک کار دارنگینه تب دغشان بڑھائے بی بی با دغشان بڑھائی وی قال رب کستارف فرمایلی هو علی حینن چدا بچے ورکول پما بانے اسان دی وقد خلقتك من قبل ابيشک فی داکڑے می وی تا سود دی نمخ کی ولم تکشیا او نیت سشی نام و نشان دینو نو تمی دنش نشت کی نو تاسو نم پا بچی پیدا کی دولو قادرم قال اللہ پیغمبر فرمائلیو رب جعل لی آیتا اے رب زماو گرزی ما تسنخا ولا ما چې زما بچی پیدا کی چې نورم استاد دی نعمت شکر ادا کم قال آیتک رب العالمین ورته فرمایلیو نخستا دا الله تو کلم الناس دا چې خبرې بنشي کول خلکو سره ثلاث لیال اندریش پی سویین پورا دریش پی یا سویین دامانو چت ببرابر و روغ رمٹی دا دا خبرو بندی دل بس بیماری نوی بلکی دا اللہ او قدرت وی جستاسو جب مبارک ببنشی فخرج على قومه نروت اخفل قوم تا من المحراب دی عبادت خانینا او دری رضی او دری شپوی پوری داغی جب مبارک بندوا فا اوحا الیهم نیشارے کڑوا ہوئی تا اے خلی مجب مبارک کو خبر نشکول نو پا اشاری ورطویل دی کی وحی پا مانا دی اشاری دا فاوحا ایلیهم نو اشاری کڑی ودویتا ان سبیحو بکرتن عشیا دا چې پاکی بیان وی اللہ تا بکرتن عشیا سحر و مازیگر اشاره کڑیوا اپا اشاره سره ایتد اللہ دا ذکر حکم کڑیو ان سبیحو بکرتن عشیا دا چې پاکی بیان وی اللہ تا سحر و مازیگر یحیی علیہ السلام اللہ پیدا کو یا یحیی خذ الکتابا اے یحیی علیہ السلام رونی سا کتاب دے کتاب نا مراد تورات شریف دے بی قوتن پا مضبوط والی سرا اپا دی کس دید عمل پا نیت رونی سا واتیناہ الحکم صبیا ورکڑو مونگا ہوئی تا علم او پوها فما شموالی کے ایلا ما شمو او اللہ ورطا پوها ورکڑو عبداللہ مبارک رحم اللہ وی چه امام معمر رحم اللہ وی وی قال السبیانو ما شمانو ویلو یحیی بن زکریہ علیہم السلام تا اذهب بنا نلعب ویرادا چلار شو چلو بیوکو ردا وړو کې دی او شوکا لو ماشوم ورته وای ما للعب خلقنا من خلوب تن يفدا شوي واتناه الحكم صبيا ورکړو موږ هغه ته علم او فهم په ماشوم والکی او عبد الله بن عباس رضی الله عنه او الله زمون ټول بچی داسې کی وَيَمَن قَرَأَ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَهْتَدِمَا فَهُوَ مِمَّنْ أُوتِيَ الْحُكْمَ صَبِيًّا سوک چې بالغ نه دی او قران ختم کو پنازرا فحفظ یاد هغه ترجمه مو وکا ردتم دیم د دی نه دی فقد أُوتِيَ الْحُكْمَ صَبِيًّا دتم فهم او علم په ماشوم والی کې ورکړې شو اگر مور افلار چی تکڑوی نو بچے لانا بالی غی او د حفظ کڑوی چرالی گی ہے اکر دا جلیتا ظلم آوی پختن گو بیغم آرے نور دا مدرسی دا حافظ دا تنخان تا پوستا سکن گئی تا جو بچے گو درالی گی کل پختن رو لخوا سانا کسو کو بائی داوی جی دا تنخان پور کور گواڑی ناغل اپا لگا گران ہے پختن دا سنا او یو پیر مورید لویلی چې وظیفه درکو په نور خاطو پورې بچا سره خبرې نه کوي هغه آسان وظیفه ده داسې مدیر په کې ته خبره باندې په داسې مدیر چې سره خبرې شو کوم په پښتنو نه هو آسان کار دی بچی را لېګا او صرف کچری او ټس ولا چاور کو نو بیا کنزول لرازه چې ګړې پښتانه کنزول لرازي چې قاری شه بوي د مدرسې کم خادم دی هغه بیزتی وکي په پښتنو خو آسان سبق دی بچی را لېګا انور څه غم مکوا څه کوا که ضرورت راغی نو کنزول لرازه دې ته خبره ما ایو ځل یو امام چې ورته په دې ردی وی یو کس بل پسې لاړو چې دې ته مدد دراشي زه ولاړو نا غور څه راغی نه سی واوی نو ما ته هغه امام چې وی وی د بل ډیر بي ځتی او کا کا غدا وی زما مدد نه لراغره دې نه ته خبره ما وی دې لا زما مدد لرا وستو ما له وی ته صاف وکا چا به بي ځتی دی راو کا نو خپل ما شوبان ګره ک مسلمانان تکړه شي نو هر مسجد مدرسه جوړې دي شي بس حافظ کې نو یو هغه ته مناسب خپل تنخوا ورکوا خپل بچی را لېګا لدی بل آتم او لسم نی پاس کړی چې د قرآن حافظان بمی او قدرتی چې څومره بچی دین پکی وي بده په دنیوي تعلیم کې مقابل لري د بچی ذهنیت کر خرابي کی د غلط ماحول د وجنا د غلط ماحول د وجنا وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَرْكَنَ بِوَغْتَا فَهَمَ وِلَمْ پَوَلُكُ وَالِكِ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا او شَفَقَتَ وَرَحْمَتُ وَالَوْزَ مُنْدَ طَرَفْنَا اے دخل کو سرے پزڑکِ رحم و کرمو وَزَكَاتًا او پاکو وَكَانَ تَقِيًّا او وغفر ازگارا اگر بازی لیلیو خلقو بانی بازی ٹکی گران چھئے او مفسرین لکلی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماغوی واللہ ما ادری مل حنان قسم پا اللہ ما لپتنیش چھئے حنان سمانا دا و جمہور مفسرین وی حنان پا مانا دا شفقت و دا رحمت و دا محبت دے دا پا مانا دا سرے وحنانا من لدنا او رحم و شفقت والو پا مور پلارو پا خلقو زموند طرفنا و زکا و پاکو و کان تقیا و غو تقوادارو پرزگار و برم بوالدیه احسان کونکیو دخل مور پلار سر ولم یکن جبارا نو هغه متکبر عشویا او نافرمانا وسلام علیه او سلام دی پاوی یوم ولید په کمر چي پیدا کړی شیو و یوم یموت په کمر چي وفات کېدل و یوم یبعث حیا په کمر شرا پور تب کړی شی د قبر نژوندې واذکر فی الکتاب مریم رایات کا پا قرآن حکیم کی واقعہ دا مریم بی بی ایدن تبزت کلچ اڑخل شوی و من اہلها دکورن ایخپلنا مکانا شرقیا یو زیتا چی مشرک طرفتاو ای پخپل کور کی دی بادت دپار جدا شوی و فاتخذت من دونهم جوڑکڑی و آخواد دوین حجاباً پردا ایزان تے پرد جوڑکڑی و او پکور کی پپردی کی مسکولو کور کی پپردی کی مسکولو ادا مسئلہ را دا زنانو چی جماعت کی مسکئی نو پکور کی اجر دیرنے ایو زنانو کا پسین کی ولاڑا دا کور پغولی کی د دې په نسبت چې دا کمره کې دنه نو ثواب ډېر دی اګه کمره کې دنه کمره وی نو هغه کې اجر ډېر دی څومره چې دا په پرده کې ولاړه دا دمر درب رحمت ډېر نزیلا ور په کور کې پرده جوړ کړی دا الله دا غي تعریف کوي په خپل کور کې مریم بیبي پرده جوړ کړی او د خپل کور والو نه او د خپل خاندان نه په پرده کې عبادت کوي فارسلنا الیها روحنا نورالی کلو موږ دیتا روحنا روح زموږ جبرئیل علیہ السلام فتمثل لها نو شکل جوړ کړو دیتا بشرن سویا د بنی آدم برابر ای جبرئیل علیہ السلام الله رولی غنو او د بنی آدم په شکل کې راغې مریم بیبي وکتل چې او پردې سړې ما طرف تر روان دي قالت فرمایلی مریم بیبي انی اعوذ بالرحمن بشک زپنای غوړم پر رحمان سره من کدتا نا ان کنت تقیا کشریت پرزگار او د الله نه یریدونکه کړه کې د الله يردي نو ته پر دې سړې زما طرف تم رازا قال جبريل عليه السلام فرمایلو انما انا رسول ربك بيشک از قاصدم درفستا استادم درفستا اے بيبي ته خطر مکوا زبن یادم نیم پر دې سړې نیم زخو ملک او فرشتیم او الله را لی گلیم تا تا لیا حب لکی غلاما زکیا لأهبل کی چوب خمتا تا بچے پاک گرد بخلو نسبت زانتو کو زکا خبرداری د جبریل علیہ السلام دا طرف نو امام قرطبی وی جعل الحبت من قبلی لما کان الاعلام بها من قبله دا بخلی د طرف نکل زکا دا خبر د طرف نو د دې سبب د دې دی وجنه امام روح المانی وی اے ملک او بنی آدم چا لبشی دشی ور کوله وی لیا حبل کی لأکون سببا فی هبته بالنفخ فی الدرع چیز سبب شم د بخلو زکه د دې په گریوان کی جبرئیل علیہ السلام پوکې والے او هغه پوکین الله په خپل قدرت عیسی علیہ السلام پیدا کړي یادی دې کدا قول در رب العالمین دې اے ملک ورثوي قال انا رسول ربك اذا استاذن درفتا او استرب وي ليهب لك غلاما زكيا دیو جن یو قرت پکې دا دې ليهب کې لیاهب لکی غلامن زکیا چوبخی اللہ تا تا بچے پاک نو لیاهب کی او خیرت دے لیاهب لکی غلامن زکیا قالت بی بی فرمائی ریو انا یکونو لی غلامن سرنگی بی ماد پار بچے ولم یمسسنی بشرن او لاس نده لگول ما سره اس بندا ایمان کان نده شوی پا حلال طریقی چا لاس نده روڑه ولمکو بغیا او نیمز بدکارا قالا ملک ویلیو کذالکی دارنگ تیب ایلک سنگ بی بی چت پاکی اظہار کے نو ربم وی چت پاکی قال ربك استعرف فرمائي هو علي حين دا بینکاو بی پلار بچے ورکول فما آسان دی ولنجعله آیتا للناس دید پارچو گرزو دا بچے یو نشانا ولامد قدرت قل خلقتا ورحمتا مننا او رحمت زموند طرفنا وکانا امرا مقدویا او ددا کار فیصله کړی شوی اے بی بی وز دا فیصله شوی دا او دا دا الله فیصله دا تاسو ته بچی به ملاویږي فحملته نو بی بی حمل غستو فحملته نو حمل غستو بی بی وګوره دا حمل په یو سات نو د دې کفایه ذکر کړی خفا کی کل تعقیب وی ایو عام سنگ بچی حمل وی نو نهم یاشت پوری دا حملو فحملت ہو نو حمل غسته بی بی فن تمزد بی ہی نو نخلشو و بی ہی پسبب دی حمل مکانا قسویا زیل لغی تدخل کنا او رس عجیب کتاب دے ایو ایکلا ناپوہ دی تنگئی او تدا اللہ دی طرف نپا حقے نو دی ناپوہ نا چرتا لری کینا لری لارا ودائی دا چدا ناپوہ خوب ہو سوئی چدا حمل دی کمزین دے نو دی ناپوہ نا چی لری نو دا اللہ دی کتاب دا فیصلنا فا اجا اہل مخاضو روستے او دی بی بی لرا درد پیدا کی دود بچی الاجز عن نخلتی یو جرد کجوری تا اید کجوری دا جرد لان دیو دا تنیسر تکیا والیوا اچونکی بی بی داوی چدا خومی بچے پیدا کی دا اللہ فیصل دا او ما خو نکاہ ندکڑی دا خلق بپما تحمتون لگئی قالت بی بی فرمائی لیو یا لیتنی های ارمان او افسوس دې مال را مت قبل هذا چې زد دین مخ کې مړوې وکنت نسیم منسیا او وزه رہی رکړې شوی اې د مرګ تمنا دو قسمه ده که څوک د دنیا د مصیبت نه او د غمونو نه تنګ شي او د مرګ سوال کوي نه دا حرام ده مرګ ونه غواړي اې یو سره مؤمن ده نو که دوه ورځې ژوند دي سیوا شو نو ګوره دې بصوره مونږ نه وکي سور تلاوت وکي سور نه کوي وکي او اې د دینی مصیبت د وجه نه مرګ وخته شي اے جتوی زما ایمان او دین په خطر کې نه د دې د کې داد دینی مصیبت د وجه نه مرګ واړی نو که څوک د دې وجه نه مرګ سوال کوي چې زما د دین او ایمان او حیا په خطر کې نه دا چې سوال درسته او که د دنیا د غمونو د وجه نه څوک مرګ واړی نو دا حرام دی عمر رضی الله عنه چې کله اخر نه حج کو ردما کې په خور کې دا غټي مټي را جمع کسی نه پیوا چولا او لا سي رب العالمین ته پور تکل وي زماره بزما حکومت د دنیا ګډ ګډ تر سه دلې زيري ګم سينه چاته انصاف ون رسي مازان طرف ته واخلي دا عظیم شخصیت د الله د یاري نه برق سوال کوي الله زما حکومت د دنیا ګډ ګډ ته ورسېدو زیاری گما چنه حقدارانو ته حقو نرسی انصاف ورته نرسی بازان طرف ته والی او از دعای سمدستی قبول اشوا او ارسر ادا سوالم کولو اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ مرد شهادت خوانم ابارم نغوار د نبی په خار کې د نغوار سوبر پورا سوال کوي شهادت والا مرګ مغوارم او د نبی په خار کې د نغوارم علاوه تی د نبی په خار کې غوړې زبد خپل نبی د مصلی د فار شهادت درته نصیب کم دیو جن ولا ما هو لیکلی وای د چا د شهادت گواہی و د زم کې خار کوي د چا بس کوي د چا سو د سید العالمین د مزغزه دا بد عمر رضی الله عنه د شهادت د گواهی پر پرز د قیامت راځي د دو دینی مصیبت د وجه نه مرګ غوښته شي هغه د دنیا د غمونو مصیبتونو نه تنګي د شریعت مساله دا ده چې د مرګ سوال حرام دی امام بخاری رحم الله د باطل پرست مليانو نه څنګه شوهو هیڅ څه بلا نه به بادشاہ له شکایت کوجه خراب سړی راغله نا باغزه نه کړو کا رجبل دې بلا ولته ولا خلق را جمع شو نو اخر کې دی عجیب شخصیت لاس پور تک وی الله استا فراخ وطن دې خو په ما تن شوه چې چر تزم دیني مشکلات دی. ما ځان توالي نو دی بی بی دا سوالم د دینی غم د وجه نه قالت بی بی فرمایلی مریم بی بی یا لیتنی های ارمان د مال را متو قبل هذا چی زمرا شوی د دین مخ کی و کنتو نسیم منسیا او ویز حیر تیرا یو جنرا عام و زنانا و نارینا و عدد که یرش مال وی جرده مرگم دیشتا بعضی سڑه وی بعضی خز وی دا حرام سوال لے دا دنیا دستنا تنگ نگو را کپا دی تنگی دو دی صبرو کنو دا صبر ملو عبادت تے کپا دی فقیرائی او بیمارو او پریشانو دی صبرو کو نو دام یو لوی دا اخیرت کامیابی دا فنا داها اواز ور کړو دیت جبريل عليه السلام من تحت هاد لان دي طرف د دینه پلکت ولاړو ورته وي الله تحزني دا چې بي بي خفكي گما قد جعل ربك بیشک گرزولی دی سارب تحت کسریا تان لان دی روان چینا د سریا نیو مانا دارا اے روان چینا دا کلی یخیو بدی د دین اسکا یا سریا نا مراد سردار دے مراد تیس علیہ السلام نے ویتان خو اللہ او سردار بچے پیدا کو سیدن سید دے پیغمبر بے وحزیلے کی بجزع نخلتے وحزیلے کی راسند زان طرفتا بجزع نخلتے دا تند کجوری او دا سانگید دی کجوری تو ساقت را غرزی با علی کی پتا و رتوبن تازه کجوری جنیا پخی رتوب تازه و توی او جنیا دا پخو توی ایوی زنانه تا پا حالت دا نفاس کی کد تازه و کجورو نبغیر بلس غزا بہتر وی نو اللہ و داغی انتخاب کرو د کومې زنانې چې بچي پیدا شي نو په حالت د نفاس کې تازه کجوري د دې لپاره یو خپل خوراک دی رطب تازه او توي وګوره روزه شروع وي د الله د حبيب سنت طریقه دا چې په تازه او کجورو رطب ورته وي په دې به روزه ماتوله نو دا ګوره د کجورو وطن کې تازه وي او د عرب سکال خو مشکلات دی اللہ دے احسان کی طول کال کجور ساتی تازہ پفرجنو کی نو روجمات کی اغا پیش کئی نو تازہ کجورا پاغی روجماتول داد اللہ دے حبیب سنتو که تازہ بنوی نو تمر دی زڑی کجوری توی پیامی پدی ماتولا نو دام مسنون طریقہ را یو کجوروی اکا یو نینو بیا دری بیا پینزم دادا الله د حبيب سنت طریقہ اکه کجوري بنوي نو بیا به اوسو غټو بو کی ته زو جوړي جو ډوړی نمک کې بوبنس کې پیغمبر اسلام پر روزه په وو ماتو لکه کجوري بنوي دا غنه ولوي ته کوم ځای کې پیدا کې الله حبيب ډوړی په سیوبم سکړي ټول خیر د پیغمبر په اتباع کې اول با تازه کجوروانی ما تولک تازه با نوی زڑی تمر ورتوی اکا نوی نو حسا حسوتا مما یو سو گوٹاو ببدا اللہ حبیبو کی اپا آغی بے رو جماعتا کام تو ساقت علی کی را غرزی بپتا رتوبن جنیا رتوبن تازه کجوری جنیا پخی فکولی نو خرد دی کجورونا وشربی او سکد دی چنینا وقری عینن او یخوستر گی پخپل بچیبانی فا اما ترین من البشری کچریو دی کتو دا بنی آدمونا حدن یوتن اتانا تپوس کئی چستا خوادا و نکانو اشوی دا بچی دا کمزی ندی فقولینو اشاری سرور تووایا انی نظرتو للرحمن سومن بیشک از جمع نظر من لید رحمن دفارا سومن د چپوالی د روجی اداد دی پا دن کی درسو فلنو کلم اليوم انسیا نو هرگز خبر بنو کم نن رز دیسیو بنی آدم سراب اگر دلتوی زما د خبرو نه روجا دا ځکه بی وقوف و اعتراض کولو نو ورتوی دی سر آڑو بحث مکو بی وقوف سر آسی استرخ بالمازغز دڑی کے کسوک سوئی نوی دی عیسیٰ علیہ السلام نتپوسو کئی بس دی معشوم ستا پا غیگا کی خبری دا یو دلیل قاطع دے ستا د پاکوالی د پارا کپا دی چال سبر نصیب شو غبت دا کافی ورن بی وقوف سر خبری بکواب دیو جنو گردام دی شریعت دیو یو بی وقوف دی جاہل لی تالا پتا دی شر خبری نکی دی شر خبری کئی دی فساد خبری کئی نو بس اڈوار لجواب مور کواب یا یو سړی زدی او انادی دی ویلا جواب لصاحب العناد فلن نکلم اليوم انسیا هرگز خبر بنکم نن رضی ریسی و بنی آدم سرا فاتد بیهی قومها رات لکریو پدی بچی سر خپل قوم تا تحملوهو پغیگا کی رو چت کڑیو قالو ویلیو دی بنی اسرائیلو یا مریم و مریم بی بی لقد جیت شین فریا بیشک رات لکری تایو شی دیر ناشنا تا یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابو کمرا سوین نو والستا چې عمران رحم الله نو مې وسړې ناکارا و ما کانت امک بغیا او نو امور ثابت کارا ستا هډر نیک پلار او نیک امور وا داتا کم کارو کو ایدل تورتو یا اخت حارون صحیح حدیث دا مسلم شریف کے راغنی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایزن اجران تلانو داد حکومت سعودی صدا او دلتا نسوارا دیرو اغا وقت نو ایمان تپوسو کو ویگورتاسو قرآن کی لولئی یا اخت حارون و موسی قبل عیسی بکزا و کزا ا موسی علیہ السلام خود عیسی علیہ السلام نو دمر دمر کلو نہ مخکیو او هارون علیہ السلام خدا غرور دے نو د دې سم مقصد دے نو صحابه او د ځان نه خبره قران کې ونو کولی و ای چې زر عالم نو ما د الله د حبیب نه تفوش کو وی وی انو کانو سمون بیم بیایم والصالحین قبلهم ایدی بدمخ کے نیکان و نمونہ کے خل دل تدا دیر نیکا ورتوئی اید حارون سر مشابی وی دا حارون یو نیک سڑیو نو دا مریم بی بیم نیکا ورتوئی اے خور دا حارون اے مشابی دا حارون سرہ لکه څنګه هغه نیک دې منځونه روزي او نیک کارونه کوي تم داسي نو والستا سړې ناخارا و ما كانت امك بغيا او نو استا مور بدکارا فاشارت دې هي عيسو عليه السلام ته اشاره او کجدنه تپوشو کوي اپا خلې ګوته کې خو ځما خود خبرو نه روزلا قالوا دی بنی اسرائیل ویلو کیف نکلمو سرنگ خبریو کومنگا من دا غچا سرکان چیده فی المهدی پغیگ دا مور کی سوبیا معشوم ای معشوم نسنگ تا پوسو کو دیخو معشوم نی ویدی چی دا سیوی گورا مهد وی دا معشوم دا آرام زیتا کل دا مور غیگا جولیوی کل زانگووی عیسیٰ علیہ السلام د مور په جولای کې داد شهادت ګوت روچتا کا لاسوچت کو ادا داری معجزه دا د مریم بی بی کرامت ده لکه څنګه بعض علماو لیکلي وای دا او چا کجوره او چغی ولا تکیا ولا الله شنکا اپ کجوره ډکا کا قال عیسیٰ علیہ السلام فرمایلی انی عبد الله زد الله عاجز بنده اینا پوهو تاسو بما نخده و اله جوڑوئی آتانیل کتابا راکوی بما تا کتاب و جعلنی نبیا او جوڑوی بما پیغمبر و جعلنی مبارکن او بگرزو ایمان مبارکن مبارک د خیر و برکات و نڈک اینا ما کنتو کمزه کی چیزه ما او دې کې علماء لیکلي د مبارکن او برکت نه مراد سره زبد نیکو حکم کوم او ناروا او نه منی کول وکوم وا او شانی بالصلاه حکم بکوي ما تدمز و زکات او د زکات ما دم تو حیا تر سوچ یم ژوند نه وبرم بوالدتي وبرم بوالدتي او احسان کوم کې د خپل والدې سره ولم يجعلني نل غرزول مال جبار متکبر سرکشا شقيا او محروم او بد نصیبا والسلام علي او سلام دي پما يوم ولدتو فکمر چیز پیدا کړی شوم و یوم اموتو فکمر چیز بوفات کیگم و یوم ابعث حیا او فکمر چرا پور تبکړی شم د قبر نجوندې ذالک عیسی ابن مریم و اداو عیسی ابن مریم علیه السلام. او ګور دی قران او دا سورت یهودو نسوارا اورت کئ یهودیانو په تهمت لګولو او وی بیدا الیاذ بالله په غلطی طریقې پیدا ده او نسوارا او ته الہ او خدای جوړ کړو و ایدا او عیسی ابن مریم علیه السلام چې د الله کتاب د ټول حقیقت ذکر کو قول الحق الذی او دا قول الحق منسوب ده بنا بر مدحا و ایز تعریف کوم د وینا حقی الذی هاغا فیه یمترون چه پاغی کی دی شک کوی ما کان للہ ندی درس اللہ لرعیت تخذ من ولدن چونیسی اولاد اللہ د زامنو دلون دیون پاک دے سبحانهو پاکی دے اللہ لرا اذا قدوا امرن کلچ فی سلو کی دیوکار فا انما یقول لہو نویشکو فرمائی دیتا کن موجود شف یکون موجود وی و ان اللہ و بیشک اللہ عیسیٰ علیہ السلام وی ربی رب زما دے و ربکم و رب ستاسو دے فعبدو لیوازی ددی اللہ عبادت و بندگیو کئی هذا صراط مستقيم دا لاردنی غا فاختلف الاحزاب مختلف شوی ڈلی دہل کتاب دیسا علیہ السلام بارکی من بینهم پخب المنس کی چاوی چدا العیاذ باللہ پا غلطی طریقی پیدا دے او چاوی دا الہ دے او یو پا کی حق پرست ڈلوا ایوی نا دا الہ و معبود نرے دا دا اللہ بنداو دا اللہ رسول دے فویلو للذین کفرو نو حلاکت دیوی دا پارداو کسانو کفرو چی کافر دی من مشہد یو من عزویم دا حاضر اید و رزلو اینا ایولو یو رس پسر پرتدا او داغی حاضری بی رسوک چې د الله پیغمبر ته غلط نسبتونه کوي دینبم تفوس کی او کچا ته الہ او معبود جوړ کړي دینبم تفوس کی اسمع بهم وابشر خاوري دن کی بی دی وابشر او خلی دن کی بی یوم یاتوننا فکمرشم تبراشی ویدا کافر به پرز د قیامت خاوري دن کی او خبلی دن کی نن اوری او نن وینی لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان نن رز فی دلال مبین پا گمراہ ایخ کار کی دی وانذرهم ویرو حبیب دوی لرا یوم الحسرت دور زید افسوسنا د قیامت په نومونو کې او نوم دی د افسوس راز دي تولې او مل حسرت وای د افسوس راز ورته ولي وای ای وای مؤمن با افسوس کی چې ما ډېر ځان کړولې و ير دورکا تنفل به میکول په کار د شما دین ډېر کولې ای با افسوس کی ډېر اعمال پس ير ما په روزانه او فارث علاوه کولو آی افسوس چې دی او په زمه دعا او سلور کوله او کافر با افسوس کوي وي بکاش ایمان مې روړې وې او دا افسوس بکلې وي چې عمل نامه په ګس لاس ملاو شي. اباد احادیث کی مسلم شریف کی حدیث را علی و جنت والا چې جنت توردن نشي اور والا اور توردن نکړي شي نو مرگ براوستي شي د یو غټ په شکل کې او د جنت او جهنم په منس کې بودرول شي وای و ای جنت یانو را سرغن شهدا فی جنئی دای بو یاو دا مرگ نه بیا بو اور والا اور سرغن شهتا سو فی جنئی بو یاو دا مرگ نه نو حکم بو شی او دا بزبه شی وای و ای جنت یانو همیشه و ای دی نفس مرگ نشتا او اے اور والو همیشه و ای مرگ نشتا. او دا الله حبیب دا آیات و لستو وانذرهم یوم الحسرت او یارا ودوی دا ورزی دا افسوس نا دا افسوس دا رزی نا او یارا و دا قیامت رست یوم الحسرت وی او یوم الحسرت پا دی اعتبار ورت وی ایدا یوم الحسرت ورت پا دی اعتبار وی چې دی په علماء دا سی ویلي اے دی اوسړي نو کار دې زه ولې جارو کوي عادته چې روټۍ پخای اده د خادم دې نو مالک وو ګوري چې پتل د میزان کې د نوکر او د خادم اعمال درانه دي او جنت ل روان نه او مالک اور تر روان نه دې افسوس کې چې ګور ادا زمانو کرو خادمو اده نن جنت تروان دی او زه جهنم تروانم او یوم الحسرت ورته کوي او یو سړی به وګوري د دمال له خدا بل د تلد نیکو کې پروت دی څنګه اله که ساجي دا دونه دی او محل دی او یو پیسې په دینو نه لګولا تمړشوي یو داسې وارث لګوتو لورغه هغه ټول په دینو لګونو نو پرز د قیامت بده وي دا خو زما غمال له هغه ما ورته غوټي ور کړی وي او رستو نو سه کړو سه او بچي راغه هغه په دینو لګولو او دا هغه په تل د میزان کې پروت دی او یا را ودوی یوم الحسرت تورزی دا افسوسنا اید قدوی الامر و کلچی فی سلب و کلیشی دا ٹولو کارونو وهم فی غفلت نودی پا غفلت کیوی وهم لا یؤمنون و دوی ایمان نروڑی انا نحن بیشک منگا نارث الارضا پمیراس بوالو دازمکا ومن علیها او سوک چی پدیزمکا دی هر سب منتفاتی شی ویلینا یرجعون او منتب دیر او گرزول شی وذکر فی الكتاب ایرایات کف قرآن حکیم کے ابراہیم واقعات ابراہیم علیہ السلام انه بشکا وکال صدیق النبی رشتینه نبی او پیغمبر از قال لابیه کله چې فرمایلی خپل والد تا یا ابته والد زما لم تعبد ول عبادت او بندگی کې ما دا غچا لا يسمع چه اورینا تیرا بل نست فریاد ناوری ولا يبصروا تعبدنا استدا تکلیف او بیماری وینینا ولا يغني عنك شيئا او نشی دفقول تا نظر برس تکلیف یا بته والد زما انی بشک دجم قد جاءنی من العلم بشک راغل نما تدلم نام علم ما لم یاتك اجتا تن دراغل فَتَّبِعْنِي نُمَا پَسِرَ رَوَانْ شَاو زَمَا تَابِدَارِيُوكَ اَحْدِكَ سِرَاطٌ سَوِيَّا زَخِمَتَا تَلَارَ بَرَابَر یا بَتِ وَالِدَ زَمَا لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ عبادتو بندگیری دِ شیطان مَكَوَا اِنَّ الشَّيْطَانَ بِشَكَ شَيْطَانِ کان دل الرحمن عشویا رحمان د پارنا فرمانا یا وتی والد والد زما ان يخافو بشک زریغم ایمسک چوبر سیگی تا تا عذاب من الرحمن عذاب د طرف د رحماننا فتكون للشيطان وليا نشبد فارد شیطان مرگر پور کی گرم بچے سمرا فادب و احترام دوالد محتد اللہ دین بیانی قال داغ نمبر راغ دوالد قال ویلی والد ابراہیم علیہ السلام اراغب انتا آیا مخڑ ان کے تو ان آلہتی زماد خدایان معبوداننا یا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام لئن لم تنتہی کچر من نشویت د دعوت د توحید و دیماننا لارجمنک نخامخا پکانو بدیولم وحجرنی ملیا او ززمان ډیر زمانا ززمان دا عمل قوتن و قور پریزا دا ملیان سو ماناگان علماؤ کری او دادا ملیان دهرن ززمان ډیر زمانا زمانن طویلن ابازی دا ملیان مانا کری ابدن امیشه بس زما د کور او ملک او د وطن او د خار نوزا عملی اندی توی سوی ان برابر یروی ز زمان روغ رمټ چې بیا د پکانو ویل علم او په وینو سر روانېږي نو داغې نه خدا د چې روغ رمټ رانه لاړ شا سوی ان سالمن روغ رمټ نگر دی کہ اللہ خیش ابراہیم علیہ السلام کور قربان کو وطن قربان کو پلار پریخو خو ایمان او دین دا پریخو دو شین لے قال سلام علیک فرمائی دی ابراہیم علیہ السلام سلام دی پتا دیتا سلام دا متارکت وئی ذکر کافر بان سلام نشتا وی بس سلام دی پتا ساستغفر لك ربي زرد چې بخنه بغواړم تاسو د پاره د خپل ربنا چې الله دې ایمان توفیق درکې او بخنه درته وکي انه کان بی حفیا بشک د الله دې په ما مهربانا واعتذلکم جدا کې غم د تاسو نه مشرکانو وما دا غچان تدعون من دون الله چتا شیر ابلی ما سی وعد الله نا وادعو ربي او زخف الرب ربلم عسى زردا نزيدا الله اكون شنبشم بدعاء ربي فدعاء اخت زما سر درب زمان شقيا محروما ما بالا محروم نفريزي فلما اعتزلهم مركلا چی جدا شوه د دوینا و ما دا غچانه یعبدون من دون الله چې دای ورته عبادت کوله ما سیوا د الله نا وهبنا له اسحاق و یاقوب بخله می وغیت اسحاق علی السلام بچه او یاقوب علیہ السلام نوشه و کلن او دا ټول جعلنا نبیا گرزولیو منگا پیغمبران ادیه کی گره او مسئلی تا سوچو کئی وی چاچی سوک او یوشی دا اللہ دا پارا پریخو اے سوک پریدی دی دا پارا چی اغتا کفر او شرک تراکاگی یاد آغا ناس تستا دا خیرت تباہی دا تا دا کس پریخو یا یو شی دی پری خو چیر دا کار زکا پریزم چی دا حرام نه دا سود دی اپا دی که دا نارواوالی دی نو دا اللہ وعدد چی دین بہتر بندر کئی ور ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پارا مشرکان پری خل نو اللہ ور تا پیغمبران بچی ور کل دا دوی نفس چی کم پیغمبر په دنیا کې راغلی ناغ په نسل د ابراهیم علیه السلام کې دی د چا چې سوک او سشه د الله د پاره پرېخو نور څه دنیاوی خبره نه ده خو د الله د پاره پرېږي چې دا سړی فتنه ګر دی دا سړی شری دی او دې ما ته کندی کنی یره دې ځای کې زما د دین نقصان نه نو د الله وعده دا ده چې به تر بدر کوي ووهبنا لهم من رحمتنا او بخلو مغیت دم بمن رحمتنا در رحمت زمونا وجعلنا لهم او گرزول ومغدا غید پار لسان صدق جبد رشتیا علیا اوچتا اے لسان صدق نمراد سرے ذکر نیک اے دا غید وفات نفس خلق دا غید تعریفون کئی او یو نیک نوم پاتې شوی دی وذکر فی الکتاب موسی او آیات کا قران حکیم کی واقعہ د موسی علیہ السلام انه کان مخلصا بیشک او غد الله خالص کړه شوی بندا وکان رسول النبیا او غا رسول النبیا رسول او پیغمبر وناديناه اواز ور کړو مونږه ویتا من جانب تور الایمن د طرفا د خي طرف د کوه تورنا وقربناه نجيا او نږدې کړو مونږ د ځان سر رازدار اتور الایمن اے وجی کوئی تور خی طرف وی دی کہ مراد د موسی علیہ السلام خی طرف دے ذکر د غر د پارا نہ خی طرف یو نہ گسوی تاسو مفسرین وای اذل جبل نفسه لا میمنه له ولا میسر دل تخی طرف د موسی علیہ السلام مراد دے आवाज مور کړه وغوی تا من جانب تور لایمنه د طرفا د کوی تور د خي طرفنا وقربناه نجيا او نږدې کړو مونږ هغه د ځان سره رازدار د راز خبرې به مور سره کولې ووهبنا له من رحمتنا او بخلو مونږ غوي ته د رحمت زمونا اها ورور دا غوي هارون نبيا هارون علیہ السلام پیغمبر ای غی دعا غوخته وا سفارش کړو شفاعت کړو نو دا غی په دعا هارون علیہ السلام ته نبوت ملاو علما لیکلی وای په دنیا کې یو رور داسې شفاعت نه ده کړي چې لوی دیوی د شفاعت د موسی علیہ السلام نه په حق د هارون علیہ السلام کې ذکر د دوی په دعا اینا الله پیغمبر جوړ کو او بخله مواغوی ته د رحمت زمون رور دا غوی هارون نبیا هارون علیہ السلام پیغمبر موږ کو نه ان شاء الله موږ نه پس بیا یو ګنټه سبق وایو درو بجو پورې نو کوم مرګر په سیدا سي رشکي راضي باز درانو پسې نو مستا شوي ندرې بجو درو بجو پور به ان شاء الله درس کو موږ کو موږ نه پس بیا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل اور آیات کا کتاب اللہ کی واقعات اسماعیل علیہ السلام انہو بشکا کان صادق الوعد او رشتینی کون کې دوا دی چا سرواده به او کاغه به پورا کولا وکانا رسول النبیا او د الله رسول پیغمبر اې دې دې کې دای صفات کوی وعده چې به او کا غبي رښتینی کولا. باج علماء لیکلي چا سره وعده کړي وا وغن رات نو دوی ور تدریج رز انتظار کړو او دغه شان زموند پیغمبر علیه السلام شان مو حدیث داوود او ترمذی شریف کې راغلي. عبد الله ابن ابي الحمصه وای وایما د نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره لین دین کړو الله ورتا نبوت نو ملاو ندائی سباکی پیسی پاتی شما ورطوی تا سدر تکی نئی او وادم او کچز رازم و ایمان حیر شل ثم ذکرت بعد ثلاثت ایام ایدا صحابی و ایزما دری رزی پس رایات شل دغا وقت کی لا اسلام دند روڑے و ایفجئت فاذا هو فی مکانه دری رضی پس شر عالم دا اللہ حبیب پا غفل زیک ناستو اکمو سردائی سوکو کی نو زمون خو زرغن تی سینہ دا سور جنگونا پرزونے وکو تا اللہ حبیب اسم نیوید شر عالم یا فتا لقد شققت علی انا هاہنا مثلاس انتظرکا وی زوان تا خوبمون دیر مشاقت و تکلیف و آچونو ورد ری مورز دزد انتظار کوم زکو انہو کان سوادک الوعد ورشتینی کونک دوادی وکان رسول النبی او دا اللہ رسول پیغمبر وکان یامر اهله وغیج حکم به کول خپل اهل او عیال تا بالصلاه د مزدا کولو اهل مراد یا امت د خپل بال بچله و الزکات او د زکات دور کولو وکانا عند ربه مرضیا او پنځ د رب غورا کړه شوه اور آیات کف قرآن کی واقعہ دی ادریس علیہ السلام وذکر فی الکتاب ادریس اور آیات کا کتاب اللہ کی واقعہ دی ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بیشک و غرشتینی او پیغمبرو ورفعناه مکانا علیا او پور تکڑیو منگوی زیو چتا ایسل ورم اسمان تا او دیدین مراد داغوی نبوت دے دا اللہ حبیب بخاری شریف کی راغلی پشپد اسراو دا میراج کی د مختلفو پیغمبرانو علیهم السلام سره ملاقات کړي ناغي کراغلي شهید آغا چې په سلورم اسمان کې یې سره ملاقات شوه نو د مکانن علی یا د مراد یاد نبوت غلو یا مرتبه دا یا سی مراد سلورم اسمان نه یا مکانن علیان مراد جنت دے حکم واقعی آج خلقو ذکر کری جرد جون دے ملک الموت صرف اس طریقی خطلے ہو ناغ واقعی دروغ دی صرف یو پیغمبر دے جدوین دے اللہ اسمان تخیجو علیہ السلام نور خو وفات دی او دو وفات نفس اللہ انبیاء علیہم السلام تا جنت ور کئی ورفعناه مكانا عليا او پورته کړو مونږ غزه او چتا چې هغه مرتبه د نبوت دا او غنځ دې کده د الله سرا یا سلور مسمان دې یا جنت دې اولائک الذین آدام بیالهم السلام غکسانو انعم الله علیهم چه نام کړو الله په دوی من النبینا یعنی د پیغمبرانونا من ذریت آدم زنی و دا اولاد دا آدم علیه السلامنا و ممن او زنی دا آغا چانو حملنا مع نوح چه پور تکڑیو من دا نوح علیه السلام سر پکشتائی کے و من ذریت ابراہیما او زنیو دا اولاد د ابراهیم علیه السلام نا و اسرائیل او دا اولاد د یعقوب علیه السلام نا و ممن او دا داغ چانو هدینا چی مونگ ورته هدایت کړو وجتبینا مونگ ورکنیو اذا تتلا علیهم کلچو بلستیشو پدی انبیاء علیهم السلام مانے آیات الرحمن آیاتنا درحمان خروا سجدا وبكيا نو پری بوتل اللہ تا سجد کون کی او جڑی دن کی اے اللہ تبے سجدیم کولی او جڑا بے کولا یعنی دا اللہ آیاتنو بدائی پزرنو کی دمر تاثیرو کو چی پا جڑا بشو اللہ واللہ تا پا سجدی بپری وطل فخلف من بعدهم خلفنو دلتا سجده دنو چاوری دلوی سجده بکی فخلف من بعدهم خلفن راغلی ورسود دی پیغمبرانو نا خلفن ناکار نائبان اے زنی نیک خلق بھی پیغمبران وی رست ور پس خلق راشی او غناکار نائبان وی زنی نیکان خلق وی رست و اولاد او نسل کی ور پس ناکار نائب راشی ادواء الصلاة برباد کڑے و غی مز گر پٹول و عباداتو کی دمز ذکرو کو اے وی نیکان لانل ورپسې ناکار نائبان رالل ادواء الصلاة موزه برباد کړو ورته موز بربادول د لوی ګناهونو ندي او عمر رضی الله نو خپل گورنرانو ته خطونه لیګلی چې اهم شی زما پنځ موز ده ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع چا چې موز برباد کو نو نور دین به ډېر بد برباد کړي هیڅ لچا موز برباد دي نو نور دین هم برباد دي دا عوام چې وي ویر ډېر خو سړې دي خو موز نه کوي نو پکې پاتې څه شو لا مې آی عالم وی ودا دا څه خبره لکه ډاکټر له سو ګوډ نو غته ساوتیا وي لاسونه او ټول خلاص خپل روغ ربټ خو ساته وته نو روغ ربټ او بس صرف ساتھ ہوتے وی دیر خسڑے دے خو مز نکائی نو چی مز نکائی دا عمر رضی اللہ عنوائی کم سڑی چی مز برباد کنو پوشا چی نور دینم دیر برباد دے ادھا مز بربادو لست ہوئی اللہ دی تی منگٹولو ساتھی داغی در اجیری یو دا سی دا مز نے انکار کیڑو فرضیت نمانی پدی خسڑے کافر کی یا موز بربادول دی توی اوقات دی برباد کل ساری موز خوکے خوپنور خطو او مازیگر دیو کو خوپنور پریوتو از دنی پاکی نماز بخین اغدا چه وقت کی کئی چه دا مازیگر اغا وقت داخل شوی حسرم در تنشتا او گورا بی وقت منزونکے اموز بربادول دی توی خپ وخر علی او دس دیو کو هو غټ وټ دیو کو ندی رکو سماو کا ندی قومو کا ندی سجداو کا او د دواړو سجدو په منځ کې دیناسته ته چل سوای وګور تام د موز بربادو لیو دا ډېر لوی د نقصان خبره چې او دس ته مو کو دکان او کارخانه پټې دیم بن کو اب موز دیم ضایع کو نبی علیہ السلام او صحابی تویلیو اغراغ دا اللہ پا حبیب سلام واچونو او موزیو کو مخکنا اللہ حبیبیو اپس شا موزو کتا موز نلے کڑے دری پیری باغ مسکول اور اللہ حبیب واپس شمز دے نہ دے کڑے لگورا مز دیو کو خوچے گڑ وڑ دیو کو ازر زر دیو کو نو پوہا شچی دا مز نہ دے او مز میں برباد کو حذیفہ رضی اللہ عنہ یو سڑیو کا تو مز کولو خسامی نکولو ورتو سمرا وختو شو چې دا سیمز کې اورته سروي خکالا و ما صليتا فسلوي خکال کې یو مزدم نه لشي ولو مت وانت تصلي هذه الصلاه لمت على غير فطره محمد صلى الله عليه وسلم و يكتمر شو دا سیمز کې مدا غذن بغیر بمرشي چی کم دین بانے اللہ خپل پیغمبر علیہ السلام را لے گلے بعض سڑے پر حقوک املان نی غی او پا سجدہ کم یو سجدہو کا نو لاتیت دیو دوے میں تلاڑو املان نی غی نو دام د مزبر بادون لی او دا اللہ حبیب وی دا دا منافق مزدے دے انتظار کئی چنور پا پری وطوشو نورالو زرزر سلور ټنګيو لګولې وګور په ماځګر مسکه خواته سجدي او سلور دې جوړ کې ددا چې وکړې سجدي نه سر پورته نو کو بیا لاړې دا یو سجدي حساب شو وې راغلي فخلف من بعدهم خلف راغلي دا غوي نفس ناکار نائبان ادعو الصلاة منزون برباد کریو اباز یو اید مزایونه جماعتونه شعر پراتو ادائی پا کارونو او پا خپل دنیاوی معاملاتو کیو نو دا ادعو الصلاة دام دے چی عرض باد دے خو جماعت شعر دے واتبعو الشهواتی او روان شویو دا خپل نفس دا خواهشاتو پسی اگر د مز ذکر یاولو کو زکا اول حساب با اعمالو کی د مز کیگی لکه دیو سڑی پا فرائضو کی کمیوی نو اللہ با ملائکو تا یگوری زماد دی بندس نوافل شتکنا د فرضو کمیور تا پا نوافلو پورا کئی اگر مز پا کلارا کلارا کول پا سوت سوت سرا زان تخلاصول نا بلکی پا مزد اللہ دا عذاب نا زان خلاصول ناولی صاحب بد مسکی واتبعو الشعوات روانشیو دخپل نفس دخوایشاتو فزی فسوفا یلقون غییا زرد چ مخامخ بشی د سزا د سرک شیخ ملی سرا الا من تاب مگر آسوک چی تو بیوشتا وآمن ایمان راڑو وعمل صالحن وملیو کنیک فاولائک دغ خلق یدخلون الجنتا وردن بشی جنتا ولا یظلمون شیعا وظلم بونکرشی دوی سرشن زربر جنات عدن جنتن بیدا مشگری اللتی هاغا وعد الرحمن عباده چوازه کړي غډېر مهربان ذات د بندګانو سرا بل غیب په حال د نلیدو د دوی کې انه بشک دا رحمان کان وعده ماتیا د وعد د دی الله ماتیا پور کې دیشي او د الله وادر روان دا لا اسمعون فیها ناو بری دی پدی جنتنو کی لغوان عباس یو بی فیدی خبری الا سلاما مگر دا ار طرفنا سلام و سلام بی ولهم دوی دا پار رزقهم رزق ددوی بی فیها پدی جنتنو کی بکرتا و عشیا سحر او مازیگر تلک الجنت اللتی دا جنتنا هاغدی نورثو من عبادنا چی پمیراس کی ورکو مخفلو بندگانو تا من کان تقیا حرغ چاہتا چی اغا تقوادارو پرزگاروی دارو سوایات جبریل علیہ السلام لک تاخیر کړه او پراتلو د وحی کې د الله حبیب ورته وی تاسو له ناراضی نو جبریل علیہ السلام ورته وی دایات الله رولی ګلو وما نتنزل الا بامر ربک مون نرا کوزیګو او نرا نازلیګو مگر په حکم درپستا. امام بخاری او امام ترمذی حدیث ذکر کړي دي چې نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام ته وی ما یمنا وکان تزورنا اکثر مما تزورنا سشي باندې کړي چې زموږ زیارت تډیر راځي هغه چې تکم راځي. نو دا آیات مبارک الله روري ګلو جبرئیل علیہ السلام وی مونږ زمام زړه غواړي چې هر وخت تاسو په صحبت او مجلس با برکت کې وي. قومون د الله د حکم نه بغیر را کوزیدې نشو نرا کوزی ګموز مکه د مگر په حکم درفستا. له ما بین ایدینا د دې الله په اختیار کې دی هغه چې زمون نه مخ کې دی و ما خلفنا او هغه چې زمون نه رسو دی وما بين ذلك او غچدي پمند دي کې وما كان ربك نسيا او نذر افتاه رون کې خپل پیغمبران لرا رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دي وما بينهما او غچدي پمند دي دواړو کې فعبده نيواز د دغه الله عبادت او بندګي وکا واستبر لعبادته او کلک او مضبوط شد الله په عبادت او بندګی ریوانه هي وي تر مرګ پورې د الله عبادت وکې دای او رز نه دا د ورزې نه وي. هل تعلم له سميا آیا پی جن تدی الله لرسمیا سوک هم نامه ام صفت سمیعن مثیلن و نظیرن آیا پی جنید اللہ لرا سمیع سوک نظیر و مثل دا اللہ سوک نظیر نشتا دا اللہ سوک مثل نشتا و یقول الانسان و انسان کافر ایذا ما متو آیا کلچ شمب زمر لسوف اخرج حيا نخام حاضر دے چې روي بس دې شمز ژوندې یعنی کفار دوباره ژوندون بن بنلو وای ما بسنګ دوباره چې خاور شمسوک به می ژوندې کوي. اولا یذکر الانسان آیا را یاد وینا انسان انا خلقناه دا چې بشک پیدا کړو موږ دې من قبل د دې نمک کې ولم یک شیء او نو دې شے نام نشان نو د نشنه می ګور دېشت کړې فوربک انو قسم دیوی پرفستا لنحشرنهم خامخراجم بکذوی اېدا کافر او ټول مسلمانان او خصوصا دا سوک چې قیامت نه مني د هم زمير دوی تراجيره والشياطين او شيطانان ثم لنحضرنهم بیا خامخارا حاضر بکو دوی حول جهنم غیر چا پیرد جهنم نا جیسیا پزنگونو بپراتوی اے پزنگونو بپراتوی جیسیا اگر دا وی دی ریدن کی ناس کوي چې دې بالکل بس په خطر کې دی نو دې وی کزه پوخ کینم نو چې سو پاسم مال به تکلیف رسیدلې نو بس په زنګونو نو تیار ناس ته اگر چې ناس ته پیږې ته کې نه دې یو ګوریا بای تا حدیثو کې ذکریا بای اورې دې تا زنګونو نو لګو دا سه ناس ته تجسیا وای فزان تیار کړه دا دی یریدن کی ناس توی ثم لنحضرنهم بعخام خا حاضر بکدوی حول جهنم گیر چا پیر د جهنم نجسیا پزنګونو نو بپراثوی او دا ناست دی یریدن کی وی لکر سر روان دی و ترا کل امتن جاسیا هر امت بغوری پرز د قیامت چې پزنګونو نو بناشوی ثم لننزعن بیا خام خراب کا ګورو بباسو من کل شیعت د هر یوی دلنا ایوهم چکم یو پدوی کی اشد علی الرحمن دیر سخو در رحمان مقابل کی عیتی یا پنا فرمانی کی اید گمراہی در ڈلی او مشروی تانور خدا غن چل زکڑی نو دغ مشر بی اللہ ملائکو تبوی دلا سن بی راکا گی او رابار بی کی ثم لنحنو بیا حام خامنگا اعلم بالذین خام خام خپو یو پاغ کسانو هم اولا بها سویدیا چی اغی دیر لائک دی دیور تا دوردن نکی دو و ایم منکم نشت دتاسو کی اوتن الا واردوها مگر دیور تا باغ وردن نکی گی تاسو مخ کی وقتی واری دل چه ده میدان ده محشر نگیر چا پیر جهنم باراتاوشی نو چه سوک جنت لزی لارا نده مگر ده جهنم ده پاسا ده دیتا پولیس فرات وی او دیلی که دا ورود راغ لده نو دا علماء و یو دری ما ناگانی کنی اختلاف ده ده علماء چه ورود ستا وی بازی وی دخول تا وی نشت یوتن پتاسو کلا واردوها مگر وردن بشی دیورتا نگر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی الورود والدخول ورود دخول توائی وی پاتی بنشی یونیک و نافرمان مگر وردن بشی ورتا نو پا مومنانو بشی بردن و سلاما یخو سلامتیا والا لکا پا ابراہیم علیہ السلام شویو او کافر بپا کی پڑمخیرو غرزیگی نو یو مانا دو رود داد چدا دخول تویب یو زل بوردن نشی بیابت را بارشی مومن بد سرا ډپوه نشی پدی ویم داده ورود وای پولیس رات باندې تیرې دوتا اے په پولیس رات به ورتی رشی نسور چی مانی قوت دې دومره په آسان تیر شي اور د دې پولیس رات بارک راغلی دي چې داد ویختن نری لار داد تورې نه تیر را او ذوبون نرملا نو پا اقل او پا اسباب او پاغی سوک تیری دینشی تا اللہ پا رحم او کرم بتیری گی او پا دی پولی شرات مسلم شریف حدیث کی راغلی اے دا اور دا سی کنڈی بی لکا دا مرکنڈی دا ازغی پشان دا مرکنڈی ازغی کوب بی نو دا بدا سی کڑی کڑی بی خلق برا نیسی نباز مومن د گناهونو د وجنه چې تیریږي د بدن نو غوخي لرشيوي خو زور پوره وشي اباځي بدا چې پوري شي چې پتا به مونږ لګي لکه هوا لکه پړک د اسمان لکه تیز رفتار اس نو په پولیس رات بد اعمالو په اعتبار ور تیری دلوي دین مراد لکه حدیث د مسلم شریف دی په جهنم به یو پل جوړ کړي چې هغه ته پل صراط وای او انبیا به دعا غانې کوي اللهم سلم اللهم سلم هر نبی و جوړې غړولي الله صحیح سالم ورته ورکه اپدی به قدم خوئی اپدی کې ودا سید د غصپنی کړای وی لکه د مار کونډې د ازغی پشان څوک بدا تی تیر شی لکه دسترګ درپ دسترګ درپ پشان څوک لکه د اسمان د پرک پشان څوک د هوا پشان څوک د مارغانو پشان لکه مارغ چې څنګه لوزی او درود یو درې معنا سلف دا کړي و یرود وای دا چې ور سرګندې دوتا اے یو شیل ور نږدې شي ادا چې ورود کتل نورود په معنا د اشراف دی او د اطلاع دی نشته یو تن پتا سو کلا واردوها مگر ورتی ریږي په دیور کان علی ربک دا دا خبر استا پر حتم مقضیه ضرور فیصله کړی شوی ثم ننجی الذین اتقوا یا بنجات ورکم ها کسانو ته اتقوا چې د الله نه یریدنیو او تقوا دار او پرهیزګارو ایته د پولیس ورات د تیری دون بنجات ورکو او درا غرزی دون به بچکو ونذر الظالمین فیها جسیا او پریک بدو ظالمان پدی کی جسیا پڑم خپرات پزنگننو و ایدا تتلا لیهم آیاتنا کل چولو سیشی پدوی آیاتنا زمنگا بینات اخکار اخکارا قال الذین کفرو وائی هغ کسان چی کافر دی للذین هغ کسانو تا آمنو چی مومنان دی ایو الفریقین کم یو پدی دوارو ڈلو کی اے یو پل کافر زانو نا یادی او بل پل مومنان یادی خیر مقاما وردی پا مکان و مرتبکی و احسن ندیا او ډیر خیست دی پا مجلس کی اید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرگری آخو اکثر کمزوری او غریبانانو یو وخ بواب الوخ بنوا دمر جامنو چې بدن پکی پټ کړې وې ندی کافر ورته وي يرستاسو منزلا او مرتبه او زه غره وې او داستوګ نيزه او استاسو مجلس غره دې کزمونګه وکم اهلکنا قبلهم او ډېر هلاك کړي دي مونږه مخ کې د دوینه من قرنن د پیړونا هم احسن و اساساً اغی دیر خیستو اساساً پس آمانونو دکور کی اسم رب بہترین داغی دکور سامانونو پالنگونو او نور کسما کسم سیزونو ورئیا او دیر خیستو پشکلونو کی ورئین پشکلونو صورتونو کی خیستو اے اللہ دا چا دا مال دیر والی لنگوری دا چا دا بدن حسن تنگوری اللہ ایمان تگوری او اعمال تگوری قلو فرمائے من کان فی الدلالتی ہر غصوب چی دیا غی پا گمراہی کے فلیمدد له الرحمن مددا دې جملې غن مقصدونه علما او ذکر کړی د سوچو لکوي اے څوک چې په گمراهي او بي ديني کې دي نو د سوزر نشته سبا سبحانه نشي پیش کوله فل يم دد له الرحمن مددا زکا مهلت ور کړه د رحمان وګد مهلت ور کول مدن مفعول مطلق دا کله د تاکید د فار راضی مهلت ور کړه دوی تر رحمان مددا وګت مهلت الله ډیر مهلت ور کړه سبا دا سینې شی ویلې چې ماګنې څه کتلی دلینو یو د آیات دا مان والا مهلت ور کوي کافر وتا د آیات دا څه معنا شو لکه سوره ال عمران کې درته آیات تیره یو سل دوکا متیائم نمبر و انما نملی لهم لیزدادو اثما اللہ و ایز کافرو بیدینو ظالمانو تا محلت ورکوم چی نورم گناہون سیوا کی او دوی مقصد دا آیات دارے قل فرمای من کان فی الضلالتی هر غسوک چی دی پا گمراہی کی نفع عادت الرحمن عادت درحمن دادے فلیمدد له الرحمن مددا محلت ور قید ترحمن محلت ور کول دے کفر کئی گمراہ دے واللہ ور تمال و دولت و دنیای خوشحالی دے رئی نو دے وئی گنیز پا حقا و پسمیم او دې ته استدراج وای چې دې نورم ګناهونه ډېر کی او درې مقصد دایا داوي فلیم ددا دعا دا هر غسوک چې دې په گمراهی کې او د دې دور دین او قران او دعوت او تبلیغ با وجود راګر زینا فلیم دد له الرحمن مددا نو مهلت دی ور کی د رحمان مهلت ور کول چې نورم گناهونه سیوا کی او په یو زلبتی الله انتقام واخلی حتا تر دی اذا راو چوب ګوري دی ما یو عذونا اچ دی سره وعده کی دیشی ام العذاب یا خو دنیوی عذاب دے و ام الساعت او یا قیامت دے فسیعلمون زرد چې پوه بشی دی من هو شر مکانن چی سوگ دی چی اغی بدتر دی مکانن پا زیکی پا بنگلکی پا کورکی او پا مرتبکی و ادعف جندا او سوگ دیر کمزوری دی پا لخ کروکی و یزید اللہ الذین احتدو زیادوی اللہ کسانو تا احتدو چلاری مندنی دا هدن نورم هدایت ای سورہ چی پدین کی لگیا ہے نو دمرا اللہ نورم لار پرانزی والباقیات الصالحات او باقی پاتی کی دن کی غنی کملونا چراغی تفسیر مو وقتی پا سورہ کحف کے واؤرے دو سورہ کحف حیات وشپک سلو اختم خیر عند ربک غرد پنیز درفستا ثواباً فبدلکی وخیر مرد او غرد پیت باردا غزید ورگرزیدو کی افرائیت اللذی آیاتا قتل دیا غکس کفر بی آیاتنا چینکار اکڑے زمد آیاتنا وقال دیوائی لہو تین مالا وولدا خام خراب کریشی ما تا مال و اولاد دایا تام دے دیو کافر ذکر کئی خباب رضی اللہ عنہ پغریبانانو صحابہ کرامو کیو دیو اماد لہاری کار وکولو عاص ابن وائل یو کافرو ای پدم قرزوا غٹ سردارو دمکی مکرمی د مسلم شریف حدیث تے وینو زر عالم قرض میتی غختو نمالیوی هرگز قرض ندرکوم تر سوچی دی دا اللہ دا حبیب نا کفر نی کڑے تا پاگو ایمان روڑے تبد آغنا انکار کے نو ایمان ورطوی چی دا خونشی کی دے کتا مر شوی او بیارا جوندے شوی نو زبیام دا اللہ دا حبیب نا انکار نکوم ناغوی زی جمبر شم راجوان لے کی کم با کافر و خدا نمان لا ویو دو ارتوی آو کن داد اللہ حکم دے جمبر شی جوان لے کئی بلی وی علتب بیا مال راشی او زما با مال و اولاد وینو علتب قرض در لدر کم در آخرت پوریو خندہ کولا اسم گره باز این اپو و مسلمان دا گره دا کفر خبری ایو ای زمان آغا کرزر حاکاو گر زمان زمکا و جیداد دینی ولی غارا بری گوری نیسم و ای که دلاز دی دینو بی نیسا کنا یعنی ما د دمر خلق و حق پڑنی جستا دلاز دی بنی دیو خنده گونتی دا د دمور توی جلتا علتا بیدر کم کنا دلتا پی سکے نو الہ الالمین دا آیات رولی گلو افرعیت اللذی کفر بآیاتنا افرایت الذی آیاتا قتل ده هغه کس کفر بآیاتنا چین کار کړه زمونږ د آیاتونو ناو قیامت نه مني دوباره ژوند نه مني وقال دیوای لؤت ان خام خراب کړي شي ما تال ته په قیامت کې مال هو ولدا مال او اولاد التبراشی ددا قرض بدر تال تدرکم الہ العالمین وی اطول الغیبا آیا د نظر کړه د په لوح محفوظ کې یا امام مجاهد معنا کوي اطول الغیبا ای علم الغیبا آیا د په غیب په هشو دے نو په غیب په دل خدا الله صفت دے آیا خبر دے دے د غیب په خبرو ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا کنی ولی د رحمان سر عهدن سوادا اے وعدہ سر چاچ لا الہ الا اللہ ہوئی نو کدا دیرم گنہگار دے خود د اللہ سر عهد دے د لا الہ الا اللہ ویلو روالا با میشہ پا اور کنوی کلا دا سندا وردا اول ذی القران کی چې لفظ کلا پکې راغې دا په دې مخ کې 15 سپارو کې لفظ کلا نشتا او دین رستو عیسی کې دا مقرر نه درې دې شو ځایونو کې علماو لیکلې چې راغلې وردي علماو سره خدمات کړې همغه لفظي القران نه سمو دې مشمیرلې چې دا کلا دې سره وال تر اخره پوري 33 مرتبہ راغلے دی مخ کی عیسیٰ کے لفظ کلا نشتا کلا دا سندا سنکتب ما یقولو زرد چلی کو منگا غچ دوئی ونمد لہو او زیاتو دلرد عذاب نمد زیاتول زیات بکو دلرد عذاب نمد زیاتول وَنَرِثُهُ فَمِيرَاثُ بَوَالُ مُنْغَ مَا يَقُولُ چي دیواي وياتينا فردا را بشي مون تتشتور بربند وي دغه ما سره مال او اولاد وي د سره بربند وي سر تور او په ابل وي واتخذو من دون الله الهتن او نيولي دي مشرکان ما سوا د الله نه الهتن خدایان او معبودان دا غی عبادت کئ لیکونو لهم عزا دید پار چیشی دیل را سبب د عزت اچ دیل را دا شرک او کفر سبب د عزت شي نګور شرک او کفر او گناہ د چا د عزت سبب نه جوړیږي کلا ادا سندا سیکفرون بعبادتهم زرد چین کار بو کی دی مشرکانو دا خدایان بی عبادتهم دی عبادت دی مشرکانو نا ویکونون علیہم زدد او شیب پدی زد زد چی غزلت و رسوائی دا یا شیب ددی دشمنان علم تر تگورن انا ارسل الشیاطین دا چرالیگو منگ شیطانان علل کافرین په کافر وانه تعزهم عزا گمراه کئ دی په گمراه کول شراب تعزهم عزا اے اصل کی دا وی را پور تکول لک شوک شر او گنا او بی دینه ترا پور تک رالی گم شیطانان په کافر وانه تعزهم عزا او تیز ویدئی د پارد دشمنی د دین عزا په تیزون سرا او گمراه کئ دی په گمراه فول سرا فلا تعجل علیهم نو تلوار مکا وقت دوی بار کی سور مهربان رب وی حبیب گره خیره ورته انکه چې ګره د کافر بار کی داسې وی پا مومن بس عمر مہربانی فلا تعجل علیہم تلوار مکا و پدوی یعنی عذاب ورطا مغوانا انما نعد لهم عدا بیشک شمیر مغدوی لرد عمر ددوی عدا پشمیر لسرا ای دا عمر گره دا شمیر ده گره یو یو کال شمیر لیشی چی دمرا کم شو میا شمیر لیشی رز شمیر لیشی گنٹی او دارنگ ساگان شمیر لیشی نو خبره غره د شمیر دا وای مامون الرشید ناس تو بادشاہ او دا صورت لسته شو او د فقها علماء یو جماعت ور سره ناس تو دا په خوانو بادشاہانو دا طریقہ قران لسته شو مامون الرشید ناس ته نو پسری اشاره او ک ابن سماک عالم ویس نصیحت راتو کا دا آیات لستیش انما نعد لهم عدا ناورتوی اذا كانت الانفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما اسرع ما تنفد ویکل چه ساگانی پشمیر دی اور پسی رستن اور مددم نرازی سور زرد چه ختم بشی اے ساگانی ملائک شمیری ادی پسی رستن مدد نیشتا چکنی تا یو کال تیر جو اور پسید و کال نور شو نوی سور زرب دا ختم شیب تو گرد آد شمیر ساگانی دی بس خوچ ختم شو اگر نوالار بے پا موز بے پا پٹی کی بے دکان کی بے بس رو پا غرزے گی دا خود شمیر کلو ندی دشمیر رزی دی او دشمیر ساگانی دی انما نعد لهم عدا بیشک شمیر مندویل رومرند دوی عدا پشمیر لسرا یوم نحشر المتقین فکمر سرا جمبک منگ پرزگار الالرحمن وفدا اغدیر محربان ذاتا وفدا سوارا اید قبر کامل مومن چرا پورته کیږي نو سورلی به ولاړوي او دوی به په سورلی باندې میدان د محشر ته ځي ځکه ټول دنیا والا بدا د شام زمکه چې دا د محشر زمکه نه د محشر زمکه به شام دی طرف ته بمنډي وای د ټول نمخ کې قبر مبارک بد الله د حبیب نه پرانستې شي او بیا به د بقی او د مدینی د قبرستان نمبر د ګان را پور د کړی شي الله حبیب په انتظار وی کتابونو لیکلي تر دې چې مکی مکرمه والا راشي نو د الله حبیب صحابه د مدینی ته وی وای محشر ته وزدا سیزم چې زماخي طرف لب مکی والی او ګس طرف لب می مدینی والی وې مدینی والا وې حبیب دا څنګه مونږ بغسلې وې بخي طرف لې وې غي ملمانني تاسو خو زما د وطن خلک یې د الله حبیب په میدان د محشر ترازی ټول خلق بروان وی منډې ووي کاملان به پسورلوي عام مؤمنان به پیدل راځي او د کافر مبارک در لتیر شول چې هغه وسوي اخ پی به وچتی او د مار پشان مخبس ولئی الله پناهی راکی ونسوق المجرمین او بشړو مجرمان لک غوان سړی شری الى جهنم وردا جهنم تتگی لا یملکون الشفاعه مالکان بنشی بندگان د چا د شفاعت إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر غسوق چيني ولي د الرحمن سرا عهدا وعدا يعني مسلمان دي او په اسلام او ایمان باندې مرشوي دي نو شفاعت به مسلمان کوي او دا غ چا د بار به کوي چې هم مسلمان نه خود گناہ د وجه نه فازاب کې گرفتار نه وقالو اتخذ الرحمن ولدا وای مشرکان نیولی دی رحمان اولاد لرا لقد جئتم شیئا اذا بیشک رات للکڑی تاسو یوشی دندیر ناشنا تا تکاد السماواتو نزدید آسمانونا یتفتورن منہو چی وچوی د دینا و تنشق الارض وچوی زمکا و تخر الجبال حدا او اگرزی غرونا ٹکڑے ٹکڑے و اید کافر د کفر او گنا د وجنا اسمانونا او زمکی او غرونا متاثر کی گی ورد آبازی مشران او سمجدار چی او خبره کئی دا چونکی دین خبر دی سو خبرو کی اغلوی اسمان نابانے مرا خورساو بگئی تا خبر آبان اللہ وی دا کافر وی چی دا اللہ اولاد دی دا اللہ لون دی وی انکری بدا چی اسمانو چوی دا دی خبر دو جنا دا زمکو چوی او دا غرونو گرزی ٹکڑی ٹکڑی ان دعو للرحمن ولدا دا چه رابلی دی رحمان لر اولاد وما یم بغیل الرحمانی او ندی مناسب غډیر محروبان ذات لرا ایت تخیز ولدا دا چه اونیسی اولاد ان کلو من ندی ٹولاغ فی السماوات چه اسمانونو کری والارض او پزمک کری الا آت الرحمان عبدا مگر راب شی رحمان تا عاجزا ادا سمرد آسمانونو دزمکو مخلوق دے ٹول براشی اللہ تا عاجز براشی لکو یو کلن اتوہ داخری ٹول بور تراشی عاجزا ٹول براشی الہ العالمین تا عاجزا اے نب مالی نب لخ کری تشتور وی هر سڑے بپ غم کی او پ مصیبت کی وی او اللہ تب مخلدی صاحب د پارو درو لشی لقد احصاهم بیشک الہ العالمین را گیر کڑی دی دی پخبل علم کی او احاطے پکڑی وعدهم عدا او شمیر لی دی دی پشمیر لسرا و کلهم دا ٹول آتی ہی رابشی اللہ تا یوم القیامت پرزد قیامت فردا تشتور نب مالوی نب سوک امدادیوی نب ڈل پلیوی ان اللذین بیشک حاغ کسانا منو چیمان روڑے وعمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک اعمال کوي سيجعل لهم الرحمن زرد چوب ګرځوي دوی ته غډیر مهربان ذات ودا محبت پزړونو د خلکو کې ورایات مبارکت سوچ کوي ترمذی شریف حدیث ته او نورو کتابونو هم ذکر کړي وي سعد رضی اللہ عنہ و ابو حریر رضی اللہ عنہ مانا روایت دے وی نبی علیہ السلام فرمائی لکل جی او بندہ سر اللہ مین ساتھی نو پاسمان کنو کی جبریل علیہ السلام لاواز ور کی وی زد فلانی سر مین ساتم نو جبریل علیہ السلام لوی تم ور سر مین ساتا نو جبریل علیہ السلام پاسمان کنو کی آوازو کی اے د اسمانونو سیدن کو ملائکو د فلانی سړی فلانی زنان سره د الله بنا نو تاسو مور سره بینو ساتي وګور ټول اسمانونو والے او پی جنی او ور سره مین ساتي ابیا دغه محبت د بر نظم کی طرح خوشي نو دې اعمال د الله د پاره کوي خو خلک ور سره مین د ویره د پاک سره یره دا ډیر دیندار او رښتینی سړی الله د خلکو په زړونو کې مینا او ګرځي او کله یو بنده داسي وي چې بد عملونه کوي نو الله جبرئیل علیه السلام ته आवाज وکي وی فلانے می بدی شی تم ور سر بغس کوا ناغ پاس مانونو کی اعلانو کی چه اے خلقو فلانی سری سر دا اللہ بغس دے تاسم ور سر کوای نو دغ بغس مکی تراکوشی بازی بدعمل سڑی خلق د خپل حیات و جناغت لاس ما سجدی سلام کئی خدا ار سری زړه ته کرکا کئی زړه ته موڑ دے زړه ته ڈک دے د خلقو پزرونو کې صدا دا غسر بغزو کی نرا نگر دی ایمان او دنیکو آمانو دو جنا دمر اللہ انسان ته عزت ورکی چی اللہ ورس رمین ساتی جبریل سلام توی تو ورس رمین و ساتا او ټول اسمانو نزمکو آل ورس رمین ساتی ان اللذین بیشک آغا کسا نامنو چی ایمان روڑے وعمل الصالحات یوملن اکڑی دنیک سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چوبگر زید وی تا غډیر مهربان ذات ودا مینا پزړونو د خلکو کې عدل ته علما ولیکلي وای کوم سړې چې پزړ سر الله له متوجه شو ای پورا صحیح مسلمان شو دا اللہ دی ایمان والو زلون بدتا مائل کی او دائی پا زلونو کی بدد سر امین محمد واچئی لسوک چی پخپل لڑو پورا سر اللہ تا متوجی شو اٹول عرصی دا اللہ دا دن قربان کل نا اللہ بد خلقو پا زلونو کی دا سر امین واچئی فا انما یسرناہو بلسانک بیشکا آسان کړه دې موږ دا قران به لسان پجب مبارک استا فلغت استا ځکه قران د الله د حبیب او د هغوی د قوم په جبر راغلې نه لتبشر به المتقین دې د پاره چې زیره ورکی پدې متقیانو تقوا دار تا وتنذر به قوم اللدا او یاره د دې قران په ذریعہ غکوم جګړمار وګوره قران آسان نه بار بار رسورا دي چې آسان نه دا همون نزدیکی ګنا زکه د موږ بد اعمال وګران کړي ماشوم له وګوره خبرې نه ورزي او دې سپاره قران یاد کړي وړي وړي ماشوماني او قران یاد کړي لا پورا خبر نورزی او قرآن یاد کڑے اگر اکا سوک متوجی شو قرآن گران ملے دی وجن اچھا سوک دا خبر آو رئی نن اللہ سروا دو کئی چیز ویزدکوم اتا گورا جدا کال بیا روجہ رازی کجود بی تو جتا بس امرز دکڑے اکا مرگ راغے نو دا کتاب اللہ پس دکڑے کے مرگ راغے بیا دی دا کامیاب ای مرگ رے دا قران آسان نه د دې ترجمه آسان ده خو د عمر دا دې ته توجه پکار ده دې ته توجه پکار ده چې دا د الله پیغام نه او دا د الله د طرف ناغره دي وجن علماوي کومګ د الله د کتاب دمر قدر کو لکه دی او فلار او بچي او رشتہ دار خط چې راشي کومګ هغه پر مرتبه نه ور کړی په خوا دا ټلیفونونه چینو ا موبایل نه وی نو د چا بچي خاون چې ببار او خط به راغې نو کور کې په مور روډای نه لګیرا زر به پړونه برکا په سر کا گاونډی له ویار روډای تیار او هنور به تیرې دنه دا د بچي خط به راغې چې سدي پکې لګیرا لوامرو کاش چې موږ د الله د کتاب دور قدر کړي وې لکه چای او خطر ولي ګلو چاله بس دې په دو خوب خوب نور زیړړی فن نور کوي یره دا خطر اغله جدي کې بسي دا غره د الله د طرف نه موږ او تاسو تر اغله وکم اهلکنا قبلهم من قرن ډیر تباخړي دی موږ مخ کې د دوینا من قرن د پیړو او د قومونو نه هل تحس منهم من هدن آیا مومی پاغی کی یو تن چرت یو تن اس موجود شتا او تسمع لهم رکزا یا اوری دا غید خپوس کشاره. سورۃ واہ د قران د سورتونو د ترتیب له اثر شلم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سورۃ مریم نا په نزول کې دا پنځم سلوی ختم نه دی کې د انبیاء علیهم السلام د امتحانات او ذکر کوي پر دنیا کې باز شړې پټه کوي نو غزال لم خفره ادا نورم نور نورم خفقه ویره جنه پسو گو نارانی ولی گره یو مسلمان دنیا کې پتھا کرو دے پا بیمارو دے پا غریبائی دے او بشر دیدی چی دد سبر دے دد تبا اللہ ددی سور سورا جنونور کئی پیغمبرانو بانی سور سور امتحاناتو اے دبازی پیغمبرانو پا کورونو کی بدوو میاشتو پوری اور نبلی دو او د خوراک بسونو بعضی پیغمبران سمر سمر کلون بیمارانو د چا اولادنو سوک پا جیلونو کیو سوک د کافر و دشمنانو نتنگو د چا بانی دنیا کی امتحان راغے او د پی صبر کو او د خلین گڑی وڈی روی نستی نداب د دا پار د خیر ذریعشی. بسم الله الرحمن الرحیم طواها اللہ دی پا مراد و مانا بانی خفوهی گی ما انزلنا علیک القرآن مونگا ندر علی گلے حبیب پتاسو قرآن لتشقا چگنی تدی پا دیستڑی شیف اے قوم ایمان نراڑیو تافسو سونا که او پدی زان ستڑے که نداما دید پارا ندرا لگلے لتشقا چت دی ستڑے شیو دی قوم پسی دی دمرا خبکان که چرما پزان شپاور از یو کڑی دی اولی نمانی دا تسلیدن اللہ حبیب تا او یا لتشقا پخپل مانا لے نذر علی گلی مون پتا باندې حبیب قران لتشقا چت دی گنی پدی بد نصیب شی او رسول وی خوش خبریا یو سړی یو مسلمان زنان شوا او رس قران وای او دی سره ژوند دې دا زیر دې چې داد شقاوت کتاب نه وې دې سره الله سعادت را ولی داد سعادت کتاب نے او فتح الباری کی علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ ذکر کری ویدا سورۃ طہٰ د عمر رضی اللہ عنہ د اسلام سبب جوړ شوی او اې د سور غاړه لا چولی وا د الله د پیغمبر علیه السلام د شهادت پر سر وته نلار کی او کس ور سره ملاو شو ای چنتا اراده د عمر و یزم دا نبی علیہ السلام یادی زمونږه اتفاقی تسنس کو زم چې دې بس خلق اخلاص کم نا اور دوی ځان دوکه کې ما چاو تاب بنی عبد مناف فری تب دای نه پزما کو ګرځي ک قوم مدینہ خو غیرت خو پی کای او ایت د خپل کور ته پوسو دے دکې چې نبی علیہ السلام وجنی وسو ویستا خور او داغی خاون دیمان روڑے سید ابن زید رضی اللہ عنہ پاشرو مبشرو کن او دید خور دا فاطمہ بنت الخطاب ای اسلام روڑے نو بس دے ای کر خور کر را لے علت خباب رضی اللہ عنہ او غصور تو حال استو رجی پتہو لے گی عمر رضی اللہ عنہ را گئے نو خباب رضی اللہ عنہ کوئی پخور کی پٹ کو او فاطمی بنت الخطاب اغا صحیفہ را واغستا او اغا پٹک چدے سے بیزتی ہو نکی عمر رضی اللہ عنہ خکرت اور ادلے و چرا نزدے شوے ہو ویداسو گئی ورطوے اسم نو ناولی پا سید ابن زید حملو کا نخور ور تراپا سیدا او خاوند دې اخلاصولو ناغی ته او سپیڑ دو ورکا او سر ورک زخمی کو چی داغی اغوی نو ته او قتل نو ده زنکی خبکان را گئی او دا اللہ حبیب وی پتا خشبا اللہ تا جڑلی چی اللہ تا اسلام تا عزت ورکی پا دی دوو کسانو یوی د دوی د پار دعا کڑیو او بل ابو جہلو و آغا بدنصیبو دا آغا پا حق کی قبول نشو او دا پا حق کی قبول شو دوی مال را کدا صحیفہ وینا تاول غسلو کا نجویلو سبس اللہ دا زر حال بدل کو اب یاد اللہ حبیب تراغ ایمان راڑو او د د د وجن اسلام ته اولوی عزت ملاو شو د نمخ کی ستم یو کم سلویخ تو ایمان روڑو پا د سلویخ برابر شو اب بد د ایمان اظہارو کو ندر آلے گلے من حبیب پتا سبان قرآن لتشقا چپ دی دیت بد نصیب شے ادا فرستو بولی دا کتاب غره د شقاوت کتاب نه وي دې سره الله د چا ژوند دړلې نو الله به د شقاوت او بدبختیا نه بچ کړي لکه رسو غره دې صورت کرا روان دي آیات مبارک او غره یوسل درويشتم فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى سوک چې زما د کتاب په روان شو نو زما د رب وا د فلا یذلو دیو دنیا کې گمراه کیږي نا ولا یشقا او خیرت کې بده بدبخت کیږي نا دا ګور لوی د سعادت کتاب دی الله دې د دې اورې د لو د دې ذکړه او صحیح مونږ د دې خادمان جوړ کی إلا تذكرة مگر را لے گلے دے مون د فارد نصیحت لمن يخشى د هغه چا د فار چرلا نه یریږي دا حضور کې دایره د چې زو رب سره ملاویګم او زو د رب مخ لو درېګم تنزيلا ممن را نازلي دل دې دا غزاد د طرف نه دي خلق الارض آچ پیدا کری دزمکا والسماوات العلا او اسمانو نوچت اچت الرحمنو دیر زیاد محربان دے او رحمتی دنیا کے ہر یوشی ترسے دلے اغدیر محربان ذات علل عرش استوا فارشبانی استوا کړي برابر شوه دي د شان مطابق لهو ما فی السماوات د دې الله په اختیار کې دی هغه چې دی پاسمانونو کې و ما فی الارض او هغه چې پزمک کې دی و ما بینهما او هغه چې دی پمند دې دواړو کې و ما تحت الثرى او هاغ چلان دی دلوندو خٹو دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دا سرام آنا کڑی آغا چلان دی دا غمزم کی دی غمزم کی دلان دی چی سدی دا اسمانونو کی سدی پٹولو زمکو کی دی دا دی ٹولو خالق او مالک او اختیار من اللہ دے و ان تجہر بالقول او که سرګنواله کې په خپل خبر او په وینا سره فإنه يعلم السر بدا الله کوي په پټ واخپا او په خپټ باندې اسر او اخوا په من کې فرق دار سر دي ته وي او خبره چا پزړ کې پټ ساتل د الله په پوهه نه او اخفا دي ته وي چې لاستا پزړ کې مراغل نه دا چتا شل کالا سلویخ کالا پس برازی واللہ دا غین عالم و خبردار دے فإنہو یعلم السر بیشک دا اللہ پوئی گی پا پٹا و اخفا و پا خپٹو باننے اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت دے بل عبادت و بندگئی مستحق مگر دغا اللہ دے له الاسماء الحسنى او د دې الله د پارا نمونه دي خيسته خيسته اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې الله مون ټول د خراب خاتمه نه په خپل حفاظت کې وساتو الله تکریم ته د عفو او د رحم خاور دی زمون د ټول حاضرین او غایبین او خاتمه الله په ایمان کې یا الله مون ته زمون د ټول والدینو ته زمونگا استازانو تا اصول و فروع تا مرو جواندو تا حاضرین و غائبین و تواڑاو بی گناہو لباف کیے الہ العالمین زمونگا طول دینی دنیاوی حاجتونا پخپل رحم او کرم پورا کی او زمونگا طول دینی دنیاوی پریشانی رب کریم خطر کے ناکم وبا و بیماری و آفت پا دنیا را غلے الله بخپل رحم او کرم دا د امت مسلمه لپاره کی او څومره دینی ځایونه او د مسلمانانو د دنیوي کاروبارونه بند دي بخپل رحم او کرم دا ټول راکولاو کی سور مسافر د دین او د دنیا په نسبت باندې د خپل وطنونو نبار دي او پریشان دي نه کارشتا او بندیوان دي الله په خیر عافیت باندې سالمین غانمین کورونو تراوله الله څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې دی دایمن عارضن ته د ټول نخ بیماری په خپل رحم او کرم پورته کې الٰہی العالمین د چا دشمنی طرف غنای دی په محبت او دوستو باندې بدلې کې الله زمونږ دې مسلمانانو پښتنو نه دا دشمنی طرف غنای په خپل رحم او کرم باندې لری کې الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ولور او د چا اولاد نشته الله د مور او پلار د سترګو یا خواله جوړ د چا کورونو کې بنین بنات لونا او زامن دي الله د غیب او نه د حیا او د نیکی رشتي بندوبس ورته فرمایي سمرا قرض داران دی اللہ دا قرض میں اخلاص کی بعضی بیمارانو دا دعا درخواست کرے فکورنو کی عاجز بیماران پرات دی اللہ تور تشفائی کاملہ عاجلہ ورنصیب کے الہ العالمین سمرا بی گناہ بندیوان دی دا بندیر اخلاص کی اللہ دا ہر چا دا پار دا رزق حلال دروازی کلاو کی او د حرامنا اله العالمین موږ ټول په خپل حفاظت کې اوسات الله زموږ ټول روزي تراویح او درسونه خالص د خپل وجه او د رضا لپاره کوي الله دا قران او د دین خدمات زموږ د لپاره کوي او په موږ الله وبال مجوره یا رب کریم سمره مسلمانان د دې مدارس او د دینی شوبو دې سره مدد او نصرت کوي دي په مال اولاد کې خیر او برکت واچي دې مدرسې سره دې رفل کو تعاون کړي او د خاور د لاد دې دی الله تور سره د رحم او د کرم معاملې وکړي کم ژوند دي او مشکلات کې دي الله دې مشکلات ختم کړي او څوک منډې ترړې وي الله په مال اولاد کې خیر او برکت واچي الله زموږ ټول مدارس او د دین شوبې دا ټول تر قیامت پورې الله برقرار او قائم او دائم او ساتي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك